أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما أنزل عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أرى ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع بما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظهري ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لغير سوء الآية الأخرى لنريك من آية الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة في لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدوي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك إلى الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى إذا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرينا سورة طه مکی صورت ہے نزول 45 نمبر دے 25 فصل تو مریم نے نازل شوی دے اور ترتیبا شلم نمبر دے فصل تو مریم نا ربط سورۃ مکی سره یودا سورۃ کہف کی مطلب نفر غیب بیان شو فصل واقع او سره مریم کې نبی تصرف شو اجز د آسماني مخلوقات او د زميني مخلوقات بیان شو نو دلته ترقی وا چې ته شاجز نه دی بل او تدو بالمصائب مصیبتونو پر عقلی دي ځان نه بچ کړي ځان نه بچ کړي شو د مصیبتونو نه چون شو مخلوقاتو دیو جنا بثیرانا سورت کاف کی یو قسم عجز بیان شے چار مقیب ندی مریم کی دویم قسم عجز بیان شے متصرف ندی دلتا بل قسم عجز دے چې مصیبتونه فراغلی دي ځان نه بچ کړی شوی تا بس بچ کی دی وجنه ورپسې ولګو بلا وجه سورتکاف کې نفر المغیب شوا سورت مریم کې نفر تطرف شوا ودی صورت کې تشجیع فی التبلیغ چې مطلب به حاضر تر بیان کا خلق تا دی وجنه ورپسې راڼا بلا وجه حضرت مریم کې د موسی علی السلام بیان وشو اجمالا دلته د موسی علی السلام بیان تفصیلا یو جنر فتیرا وړه بلا وجه مخکې ترت کې حضرت مریم کې آیت نمبر 42 کې د ابراهیم علی السلام بیان وشو چې اگر د الها او باطلک باطلوک فنفی د صفات د اولیت دا غو سره مقتدرت کے 43 کے دے ابراہیم علیہ السلام بیان کے رد آلیہ و باطلہ ہو فنفی دے صفات اولیت اندہ آغو سلام ندلتا راغی مثالی فیش کو چی سامریم دا شجوشے جوڑ رہا ہوں چاکہ دے اولیت ایسی صفات نو آیت نمبر 89 دے اولیت پا کیسی صفات نو ازالیم جوڑ کرا ہوں دے وجنر فسیرانا بلا وجہ مکه صورت کې آیت نمبر 51 کې د موسی علیه السلام صفات ذکر کړو مخلصا جوړ شوی نو دې صورت کې آیت نمبر 13 کې بل صفات چا نختر توکا ما جوړ کړی هغه صفات د په نور الفاظ باندې انا اختر توکا انا اختر توکا فاستمع لما یوحى دیو جوړ په سر اړه شپږم وځه مکه صورت کې آیت نمبر 53 کې وی چې رور مولا پیغمبر کړو رور مولا پیغمبر کړو دې صورت کې آیت نمبر 31 کې ذکر کړي چې دا د کچې حضرت موسی علیه السلام دعا غوښته وه چې وا درلی وزیر علی هارون خش د دوی اتری واشر دوی اچر دوی په امر دی و جنې اور بسې راوړو و ما وجه مخدوت کې اخره کې وې اخری آیت کې چې څوک الله لا کړی دي نو تی د خپل کشاورې ته نه سرشته نو د پایبان واقعې به د فرعونانو آیت نمبر 78 کې چې الله نه تر تبا کړی دي عطا او یا کې اتم رب مکه تورات کې و نوي کې ترغیب القرآن چې الله ما ځان کړی دي دلته آیت نمبر 24 کې زجر کوي هغه چا ته چې نیز ده کوي اته خویف ورکوي چې قرآن ته نه کښېني نهمه ربط مخکې تورت کې 97 نمبر آیت کې ترغیب و قرآن ته چې آسان دی دلته آیت نمبر 2 کې تسلی و مبالغ ده چې دا دور آسان کې دا د اوسم وته نه کښېني نړه مو تنګ وو نړه به نه تنګې دی وجه ورپسې راړه بلا وجه مخکې صورت کې آیت نمبر 4 کې عظمت د قرآن کریم بیان شو نو دې صورت کې آیت نمبر 114 کې آداب د قرآن کریم بیانې دی وجه نه ورپسې ولګو امتیازات د صورت سورت ممتاز ہے امتیازات سورت سورت ممتاز ہے واقع موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ و تعالی کہ انی انا اللہ ذا اللہ ما بل امتیاز سورۃ ممتاز ہے پدوا د موسی علیہ السلام کہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی بل دا شان نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 79 او کما ته باندې جګر موسی علیہ السلام نو ناظری هغه وخت هغه ورځ مقرر ده بل دا شان نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 97 باندې صفاری کې سامری د سخی د سیدلو ازاری د ریکول بیان دی بل نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 5 آیت نمبر 97 باندې چې پای کې سامری ته الله وایي چې سامری به وایي چې لا میساس بل امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 118 باندې آیت نمبر 118 چې نہ کلا تجو فیا ولا تعالا تبا نا اوگے کیک بے جہنم پہ جانت کے انبا بربنڈے گئے دا تو دوہدار ست کے من پاتم رمضان بے لو پا دوہدار اٹھ کے من پشپاگم رمضان بے لو اپا دوہدار تیرہ کے من پشپاگم رمضان بے لو دا تو نسیم رمضان دے لسم دا کدا په څلور بندر لیټ موندا پیرا نو مقصد د صورت ا مقصد د صورت الابتلاء للانبیاء په واقعه د موسی علی السلام سره او تشجیع په تبلیغ طه دا حروف قطعات یا لا فی خفیه اباد غرغو چې ابشال جب حبشی جب کدا فمان یا رجل دې چې او وجودیت کې کامل نبی اسلام تا الله چې او پسړی تو کې کامل ما تعالی لیکل قران ما نه را لیکل په تابانو قران دې تشقا چې ته تنگ شي تنگي کما خلق به خلاف کېړ بنتا کې کتاب انزل ایک فلاکن فی صدرک حرج منو تو سے عرب کی ترشید دو نمبر کتاب انزل ایک فلاکن فی صدرک حرج منو دلتوئی و ما انتنا لکر قرآن ما نیرہ لگرے پتا بانا قرآن چیتا تنگ شیدہ تنگی دو کتاب خوندے آتی را چڑھے تنگ شی خلق نمانی نبا منی خبال کار بکی تو قرآن بیانو رمتان کو فلالک باق نفتک اللہ کنو مؤمنین بل ارادی فلالک باق نفتک اللہ سارے میں اللہ من انہی بیاد الحدیث اصفا رمتان کو سو دکاب کیم تیر چو ربا نتنگے قرآن بیانو کدو منی منی با کدو منی با منی اس سوک دیدی ساچے کما جرد خواسیم اللہ ساشتے اللہ تذکرت اللہ من یشاء مگر فان دے دفار دا چاچے ریگ دا اللہ نا فان خطول خر کلو خطول جدا اللہ نے ریگی عقید توحید شی دا اللہ دیر ناس دے اگر فان شی اگر ابھی پوش عمل پہ شروع کی اچھا کم اللہ نے نہیں ریگی اگر تا کینی نا اگر بس فان شی سوک جدا اللہ نے ریگی چرک قرآن تا کینی ناسم نو اللہ مان تا پوس کئی نو اگر پار نصیت افان شی خشی اچھا کم دا خدای نا نیری نو اگر اب اس طرح شی پر لارو تیری گا تیری گا گوری ہو دی اب خواد تندر آدی اگر اب اس طرح نصیت شی او تو عظمت دا قرآن کردہ معمولی کتاب لے خلقا تان دیرانا راتلل رالیگل ندی کتاب من من دا غدات ندی خلق الارض آجی پیدا کرد از مکان وسماوات الاولى اسمان او چتو چت دا پر فنج پیر د لا اور د کراچای د مولا کتاب نه نه دار و دا د اغه دات کتاب دی چې اسمان اوس مو کې پیدا کړی خانه دې د سپکو نو ګوري ګوري الرحمن عام ربان ذاته دا د رحمانیت آثار دی چې تا د درو خل کتاب را لګره الرحمن عام ربان ذاته و مخلوقی غٹا میرا بایندہ کردہ و یا الرحمن علم القرآن خلق الانسان سور رحمان کرا دی آمیر بانزات الرحمن علم القرآن خلق الانسان گل تعلیم دو قرآن مخی کردی آلتا کی آپا تخلیق دو انسان گوئے که دو انسان تخلیق شو دو قرآن دو فارا یادا چې قرآن پکې نی نو دا غرض سره انسان نه دی نو دلته کوم الرحمن عام مهربان ذات دې درف کوله کتاب را لګلې علی الارش توان وقفل ارش باندې مستوی دې څنګه مستوی دې مالک بشانه کلب دې معنا کوم خو خدا یا دل ارش توان وقفل سلطنت باندې پورا دې اچات اجت نشته نه نائب ته درسته نه وزیر ته او نه بل چاته نو وزیر ته دا ورته لو ما فی سماوات خاد دی الله لا تابعدار دی خاد دی الله مملوک دی اچ اسمانو کی دی اچ بل مکی دی اچ په مې د دې مکی اسمانو کی دی او آغا چلانه لوندې خاور دی تو هر دا پکراله ټول دا الله ملکیت ته دی چا په اختیار نشته لوندا خاور دی زمکه کې لاندې زاره ته تخت سراوي یو حدیث کرای نبی اسلام فرمایلو لا تفضلون علی یونس ابن متا ما په یونس ابن متا یون سر زمان مال فضیلت مرا کوي نو بعد خلکو دا هغه وخت چې هغه کلا پته نو لګیدلی نه نه پته لګیدلی و نبی اسلام پته په لګیدل چې نبی اسلام افضل رسول دی او امام الانبیاء دی پوښ خدای مطلب دا نه دی دی مطلب دا دی چې په پیغمبرانو کې ټول نبر زتلم په ژوند ارش خدا الله بوتلو بل هیڅ پیغمبر نه تر هغه ده تا او پیغمبرانو کې ټول نه لاندې یونس علیه السلام تر دی بل ول نه یادی چې ما په موسی مو چې ته یا په پلان کې دا قول یادی په پیغمبرانو کې ټول نه لاندې هغه تر دی د مې خېټه کې تخت تر تر رسیدلې نو مطلب دا دی چې اسنه څوک دا وایي چې نبی اسلام برتر الله ته ډیر نږدې وو یونس علیه السلام لاندې رو الله نه لرو نه نه دا الله پر قرب بعد نشته دا قرب او بعد دا د لرېوالی نږدېوالی دا د مخلوقاتو صفات دی الله دپاره د دې دانه کروڑ میله لرې هغه هم دا لکه دا دی پوه شئ موږ دپاره ګز لرې دوه ګز لرې شل ګز دا زموږ کار دی دا تیارې او رڼاګانې دا زموږ دپاره الله دپاره نه الا تریت د رڼا فرق د الله فرشته دارین دا زمانی ماضی او حال اب مستقبل دم دم فرق د الله فر ماضی حال دے حال محل دے مضارع ددن نشل کرورا کاله بعد او الله فر دے لکدا اوس اوس ادنن نشل کرورا کاله مخ کی او الله د الله د تک قص د الله د مخلوق فرق دے مطلب دا نه لا تفضلون لا یوسف متا ما په یونس باندې ما او چاته وځه سم دا نو چې ګنې نبی اسلام برتر الله ته ډیر نږدې شو او یونس علیه السلام کتر الله نه ګل نه نه الله ته یو شام لو ما فی سماوات خاط دی الله لدی هغه چې باندې کې دوا چې په من کې دی دی چې په اختیار نشته ادا هغه چې په من دی کې دی ادا هغه چې لاندې ته لوندې خاور نه دی وان تجر بالقول او کترته خلخه په خبره باندې یقینا الله پوره په پټه باندې واخفا پټه پوره پرات باندې په پټه باندې سلور کیسه خبري یو قول یو خول سره در خپل خبره کوي یو جهر دې چې پتی زبانه وایي یو سر دے چې چا تر په کې سلام وکي یو اخفا د چې پړه کې پټ کی نو انسان چې په جار پويږي یا په قوت پويږي او چې بل سر سلام کې پاغي باندې نه پويږي ا چې پړه کې پټه یې پاغي باندې نه پويږي انسان الله فرض پويږي نو الله لا اله الا هو الله یو دې نشته بل چې تر به دې الله نه له الاسماء الحسنى دی الله له نمونه خیسته خیسته فضعوه بها فقط دغه دوانه ګوره د سورت مریم مضمون یراوغ له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما ما تحت ثرى د سورت مریم مضمون نو د صورت کا پندور आवाज و ان تجرب القول فانه يعلم سر اخفا مداوی به تفریقا چار کر ملکیت دے چا نشتے آلو غیب نشتے اللہ لا الہ الا ہو نو دا چگا کداو مانا کنا چی بلا جت رامیز نشتے بی اللہ نا نو مضمون پی تفریقی دے صورتے دی فضل چکم صورت انبیاء فائے کے مضمون دا نفی شرف دعا نو ادھو الاسماء الحسنہ دکا لا نوارا کنا کل خلنمون دی پاگی تیوارا والاتا قادیس موسیٰ تمید ختم شو تمید کی ترغیب القرآن تسلیم بالغ لوا پوش او نبی علم غیب یعنی اللہ علم غیب ذان ثابت کر تصرف ذان ثابت کر او مطرف تفریق اللہ لا الہ الا ہوں او دو صورت مقصد شروع کی چاگا ابتلا دا انبیاء واقعہ موسیٰ علیہ السلام جور موسیٰ علیہ السلام سور تکلیف کن فراغ ذان زانے نے لکڑشن تا نہ بل مڑولی میں تانسل رکھی وحل اتا کا حدیث موسیٰ حل پا ماند قد یقین را اغلی تا تا بیان دا موسیٰ علیہ السلام ادراء نارن کرچ ویلی دور ویلی آلی اخبر کوروالتا ام کتو اس ادری گئی دے ایسار شدید ہے انی آنست نارا بشک ماولی دور لالی آتی کمنا بی قباس خام قرار لبکم تا تا دیورنا بی قباسنا پیو شغلی سرام یا با امم پور بندوک لار قوم کے موسیٰ علیہ السلام عقبتی و جلو ابیا تختیر سر قصص کی تفسیر روان دے تختیر دے مدیان تھا علی شعیب علیہ السلام تر لس کالا تیر کرو دا غلورم بیا وعدہ کرو بیا رات کور دو پت راتا پلا رو تا پیغمبری ملاو شوان او ریو لید پا کوئی تور بانے خد توائی چود رگا دا خد بچے کی گی آشپت یاروا بارانو اندر یخنی ہوا اگا لاکی سیم یخنی کانت لیلتن با مظلمتن ممترتن باردتن اشباو اتیارو یخنیم وڈیر زیادا ابارانم کرد خد توی جید ایسار شا ما خوری داغد ہے کہ یو ست کروڑ کبران تبا پی گرم شی لالا متسلون بلا را دی تبا دان گرم کی لیکن اولادت دماشین دو پیدا کرو وقت که خد لگرمش بکاری دیر زیاد لازمی بکاری قبس دلتا قبس وی اولا جزو وی قبس آگه تو چاگی سر انگار سر شغلا هم کئی آجز و چی تش انگاری نو کل قبس وی لکه دیر آگی کل کل جزو وی لکه سر قصد دونن تیز که جزو وی نو مطلب دا چی انگارو مو او شغلا هم کولا قبط و پیدبار دیو چی لعرانای کولا آجو دو اتفا دیو چی گرمانش ورکو ویزمال تا بسوکی آرام لارو ما از دکم چی مصر تکم لارو شپر لار تا خطا شوا او دویم دا چی اور برانو ما فلم ما تا ارکر چراغ دی اور فاتا موسیٰ تا نو دیا وازو توش چی یا موسیٰ و موسیٰ اینی انا ربک زست عربی ما فخلا نالک او باسا پیزار دی او باسا سپلائی دی اینک بلواد مقدس تو آن یکن تی پکندہ پاکا کچی پیش در پیش در سپلائی ولی او باسا زکا عدب اللہ دا اللہ دربار تازیرے گی سپلائی او باسا دیو جنہ مگو چی جمعات تدو سپلائی او باسو سپلای مونگو باز شیخ قرآن وی پا مکہ که ویموز میکو وی نازا پی ویندستانی و دیو عربی جنگ شد ویندستان ویگو دا عربی لیو سو کار کن میگو دی مرای مونگو من جمو که شیخ دستکی دا خرام دی ماتی وی چی سو کی راکتا گوری نا نیما آقا تا چی ولی دا لکه سو کار کن دا خرام شرم پی جنگ نکی ویگو ماتی چی دیش اوور سپلو کی ولاد حرام شرم کی چې ما وکتل نو ما داسې کې ما ته چې صلی رسول الله فن علین نبی زم په سبلو کې موس کړی دی نو ما ته غاره وی ته چې شیخ نبی اسلام ته موس کړی دلیل استحباب کړی اکلل جواز کړی دی یا غلشم امات تانو تا پوس کم عرب خ خلق دیر دیر یا بتا پوس دانا کم چی دا بیت اللہ چطا دے که موسیٰ علیہ السلام چی کم دائی کنو شیخ القرآن سا دلائل دیر زبردستو فی الفور دلائل پوش چی موسیٰ علیہ السلام اگا کمکان دا که برو لارو کمکان دا که اللہ تا اگا دایو چط دے و کدا دائی ویچی داو چط دے نمازی جی انتا ویچی فقل آنا لے سپلائی بات دا والی دا والی اگا دا که سپلائی بات دا بیت اللہ که مو باتا او د نبی صاحب جو صلی اللہ فی النالین بموز کرے او دا خلیل جواز دکنا مطلب دے که سبا دا زیادات راشی چی سپلوی سو تا دا غوخ نمی لائی گی لکت مند دا نفائی کی جواز شد جاشتے جواز شد چی کولا شد پکی لگا بیٹو پای موس کی کوئی بیٹو پای موس کی ولد کی گی خو خفو ندکن بیادا بیدا تو پای خو عدب دکنا تاو چر نبی صاحب بیٹو پای دی دل سو دوائی بغیر دا احرام نا چر نبی اسلام داسې شوي دي چې بیا ټوپۍ لیدلې بېادبي خو ډېره ده کنه وایي موس کېږي نو موس به دې وشي خو به بېادبي د بېادبۍ سزا به ته ملاوېږي خانه چې بیا ټوپۍ کې ټوپۍ سره وکې نو بعد خلک په دور افراد ته لاړ شي وایي نه پټکې به بې پټکي موس نه کېږي آباد به دور لاړ شي وایي بېټوپۍ وایي بېټوپۍ موس د سره نه کېږي نه موس کېږي خو بېادبي ده د بېادبۍ سزا به ته ملاوېږي بالکل دا کرنگی سپلو سر موسکی کی جائز دے خدا مانا چیتا پو جماعت کی سپلو سر نی غور شد خواهی لیکن خپل کور تا قالین دا پا سپلو بانتا گردی پا سپلو سر پا خپل کور پا قالین نگرد دا اللہ رازمہ کا ہم جماعت چکم دا اللہ کور پا دیکی سپلو سر گردی نو نبی اسلام موسکڑے لیل جواد یا خلاف لیل یہود یہودیان پا سپلو سر موسکن کو ای به یار پتلګی چې دا د سشي سرمنی یو شک کو نبی اسلام ای کی موضوع کو چې د یهودیان خلاف شي تبلو کی موسکیږي یا ضرورت فارم نبی اسلام پولاړ وبس کړی دی دا معنا خو نه چې پولاړ باندې سکا یا نبی اسلام پولاړ باندې بول کړی دی یو ځل نیمه دا مطلب نه چې پولاړ باندې د لیل جواز کړی دی یا د فرض نبی اسلام غدا کې کی ناسته نش زای کندو تو بولاړ کړي نو سنت خدا غا نه لیکنا یو غیر مقلد راغله په خوان تا یتا تر مناظره کو ما را خدا نواد مولې زه وو لیاقت مولې یو بل مولا ته هم نو ما ته ته پوند کو ما ادي په خود په دغه پوي په دې مې دا سیستم یا دا مولا مې کوم نو راغبل مولا مې کوم نو راغبل دا چا پیر الله کې راته ولې دای دا تاریخی دی غیر مقلدینو چې دی برار نو د ما خام موس کی یا سار موس کی یا ماس خطا موس کی یا جمعی موس کی دی با یو کسا قصر کرو یو دی سر کی یو دی ماس کی یو رفتو نو چی هم امام باوی ولد دالین دا بی آمین انسان لکه خروازو نکی ناسا با نو آمین نو چی کم دا آم خروازو دی مرای نو دی سر رفتو دا سکی دوی داشته کنا داشته کنه بخار پنجی به وسو پانی غد بخار او ګر ملازم داشته کنه نو با تاغه باغی دو باز جواز شه نو بیا باغه تر نه له او با دا پا ارم تخل نی تل دا می پتر نی خل کو او کنه ته پدې دی نو بیا به ولا ستو کنه شروع کسان امین شروع کا دا د یو طریقه وارداتو زما دې درته او کتراغ دا شان ما ما خاموزو کوم ان جی موز مکو ولا طالب جی امین یو تر مړوی مارا موږ ته مات کې اوسوډه به وو او بیا مې ورګا ما دا چې موږ چې ما دا ولې دوکو وی حدیث کړه ما ته حدیث پوېږي بیا ما دا قران باندې پوېږي نه ما په قران نه په حدیث ته پوېږم کم وخت قران خو متن دی چې په قران نه په حدیث بس پوې شي ما ته دا ته خبره کوم ته پوېږي نه کومه کلي خو کچاره ما سره مسکه قران نه مونږ کوم بالکل قران ستا کتاب دی اذر لار زار پر بیانم دب کی خپل پر دین کوم تاتم بیانم بل کم بیان هندو کرا چې اور یو خیر دې شړم نه خو به ربانیو کچې من سر موس کدن د موس د صحیح کاری کنه نو موس سر موس کوا اگر دا غلط خیر دې مجبوروم نه چې موس سر موس کا بس موږ سم در خلا کو تذب یزان له موس کې کامل پتی دوه کرو خودن دا پتی دوه نو اوی خا بلر چې بیا ماموس کو نامینه په تیر باندې ونه وي نو بیا چې مسلاج غد ادیلا نو ما ته چاوي چې اوغره بلندین کوو نه د خدای خواسا نو چې بلر بیا ما ته پر دې ورکو وې دیس کړ ما ګورتا ته ته پاتې صدفيږي ویدو بل عالم را ما را ولا کنه یي عالم سره په خبرو کې ما یا اخو دې وویل لکه د نور مليانو ما صاحب دې په غلې شو تا ما را ولا کنه نو بیا سره دی واد مولا را دغه را یو کا سره یو پهلوان نو ما غنه ته په ما چوکه ته ما دا خود خو یو مونږ کړي ما ته په تا ته علم شته په یو یاو ما ګور کالم نیم له ما زغمې شو صفات وینا عالم ما ما به بیا کینه نو ما ته بیا ته پوزو کوم ما حدیث ته وی وی نبی رسول الله خبره ته وی نو ما دا حدیث څو قسمه دي وی دا حدیث دوا ما کم دي وی یو ځای به یو صحیح دغه یو ملګری ته پوښتنه کوم وی حدیث په خبره ته خبره ته وی او عمل ته وی او وی ځای په هغه حدیث ته وی یی د پیغمبر په خبره کې ځای پښته مثلا نه چل خطا شه د پیغمبر په خبرو کې اره په عمل کې به حدیث ضعیفی او دا په دې نه پوهیدل چې دا دوه په دې حدیث کې رقم په څو جما راځي خیر هغه بیا وېد بل بل مولا راولما بر مولا بر راولما نو بیا په دغه دوران کې یو کس ته پوښت کو او ما تر څه وې ما دې حدیث سنت کې ته فرق معلوم دی نو نه پوهیدل ما ګوره هر یو حدیث سنت دی ګوره هر یو سنت حدیثی لیکن هر یو حدیث سنت نی کله کله نبی اسلام لیل جواز دیو کار کله کله پس افلو کی موش شا و اولاد بان امتیاز نبی اسلام کڑی دی و دار فاد جواز دا سنت نی دی وینا دا من خوب اولاد امتیاز دی کهو نگه مالگر اتوائی وی خواه وی تب وی او دا کله کله کم وی خدا دی وی خدا دی پولاد کهی چل که خدا کوئی دا حدیث صرف تا دا فدا پکشت پا حدیث که چی سڑی و پولاد کولی شی و خدا نیشی کولی نو دای زانی فوی کرنی آده با کواس شروع کی وی صلا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نموزی خو کرده جایز خوده خو بهتر خود نده کنا بهتر خوده سڑی سپلایو باسی او خاص کرده اللہ فکور که که بی سپلو رای سور خوان که اینی انا رب بکن بیشکت ستارا بی ما فخلان علیک او بات اخفت پیدار پیدار دربار علی کو اترے گی فیدار و باسا پی اب لے اترے گا انک بلواد المقدس توا یکران تے پیوکاند کی توا چی تاور آتاور پیش در پیش دا وان اختر تو کا اما چوڑ کرے تا دفار در رسالہ وان اختر تو کا لی رسالہ فاستمع لما یوقا نوکی دا آغا دا چاہتا وہی کلشی آداب دوہی آداب دا نبی صاحب تم اللہ وی لا تحرک بی لسانکا لتعجل بی مخدو پدی قرآن بانی جب اقبلا چه تلوار کے پدی بانی نالے جمعو قرآن فیدا قرآنو فتبر قرآن دو قرآن آداب بودا دی ویدا قرآن قرآن فستمعو لا وانتی تولا لگو ترحمون دو قرآن بی ادبی داری چه قرآن سر سر وائد ادا کافران صفت قرآن ذکر کرے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقمک دے قرآن تا والغوا فيه او شور پک جوڑ کے لا لکم تغلبون خام خا کامیاب شئی او دا غیر مقلن تا پوس کا تے چھ امام پہ ضرورت سے لگیا ہے امام ہم لگیا دے دا بھی ادبی نا دا قرآن ادب دے دا کہ امام ابو نفع پہ طریقہ تلوے نو په حدیث باندې هم راغلو په قران هم راغلو ادب باندې کړو د دې وجه ته تاسو ګورئ هر یو غیر مقلد دا دې شکر دی ګورئ په بیاده په بیاده بخکاری ها دې مخ ته وغیره غیره بدرګه بدرګه لګیا غیره کې څه نورانیت نی ولی بیاده به کړي ډیره زیاتا چې ادب پکې نه یو بس پوي شي از خدا خواهم توفیق ادب ایو صالح کوي از خدا خواهیم توفیق ادب به ادب محروم گرد از فضل رب ده خدا نه ده ادب توفیق خواهد ما چه علامات ادب را کی از که بی ادب چه که ده اللہ ده فضل نه محروم ای ده اللہ کتاب بانه بی ادب نشی پویده انني انا الله بشكدا الله ما لا اله الا انا نيشته بلا جترا مگر دیما فاعبدني ذما تا بيدار كوا دا مثلا خلق تر عبارت ما تا بيدار دا مثلا خلق تر بيان كا اوس تر امر مقدس دا مثلا بيان القران كار دي نموز دي در كوا واقم الصلاه او جاري كم ذكر الفرض يا دول زما چې موږ کې نذبات یادې کوم ډیر یادا چې زبد یادو په نعمتونو کې فذكروني اذكركم ولا فذكروني اذكركم مخ ترجو ما یاد کوي په طاعاتو کې 152 نمبر آیات کې ما یاد کوي په طاعات په منور زما د احکام کې اذبه تاسو یاد کړ په خپل نعمتونو کې نواقم الصلاة جاری کم لذکر فارضی آدول دمام او تقریب اخری این ساعت آتیتون یقین قیامت را دن کدی اقاد اخ بیا قریب دی چپٹو مدی لرا سلے فٹی لی تجد اکل نفس بی ما تسعا دیو بر چی بد دور کشی اری و نفس تا فا آغا بان تسعا چی دا عمل دا کوشش کر دا عمل کرده کچر قیامت خکارا بی بیا بارتر از برگو نو الله پټ ساتل دي دوی پر جهاره او نفس ته چې قیامت پر تو کمل کوي سګنا فدا یصدن کان دوا دې نړۍ تعالی عنها د بیا دې مثال نه لا اله الا هو من اذ الله من بیا چې ما نړۍ په دې مثال باندې وتب هوا هو او دې تعبیر خپل خواهش فطر د کوایړولې دا مثال لري خو دا انور مثالو کې شروع شي دا ګډیر خلک کړه نه کنه څوک د مسواک په طریقې څوک د داس په طریقې او څوک د روزي په ځای لري نه څوک د بل څه په د موس په ځای لري نه لاړه غاصل مسله فات شي دا فطر دا هلاک بشي هر مولا هلاک شي دی ځکه پیغمبر او هر سوی او مثلا هغه کوي ځای ضروري غازی منی مسلې دی اصل مطلب توحید دا چې توحید نو کړي یو څړ ډیر خوله او د سکی او ډیر خوله موزیکی او ډیر خوله روجی ودی سي او ډیر خوله حج کی او توحید نو دفا ابا منصورا دي اصل شه دا کرے توحید او توحید د منځه ایستره ابو نور مزلو کې لګیا شي ظالمان مولا تباش او خلق تباہ کو وما تلك بيمينك يا موسى اتني فخيلا استاو موسى ولا لا تفتناص خودی ته دای مانوس کای دی شي سره چې وته خو ګره راشه دې نو قال یا عصای و موسی تم دا زمام ساده زم لا ټی دا اتوکل علی ټیک لگو ما په دی باندې وا او شبیا اپان تن په دی باندې ادا کنه می په پلو ګړو باندې ولی فی ماره وخرا امال په دی کې دی اجتون نورما یو ځړی وای ما خوب ولید نو په خوب کې زه ګورم چې نبی اسلام د موسی اسلام د جیم موسی اسلام وای محمد اسلام اته ویلی دي چې زما د امت علما چې دا په شان د بنی اسرائیل علما و دي په دغه په کار کې ښه په میشن کې درجه د پیغمبرانو ډیر اوچته ده د دې امت کو او بکر صدیق نه ولې علی نشته کنه او ګرځي او پیغمبر درځي ته نشي راځي ده صدیق دې خینانه لیکن دی او هغه پیغمبر چې هغه په قران کې ذکر هم نشته داغه درځي ته نشته داغه سلیم دې ته نشي پیغمبر ته خام دا نوٹ کې ځان سره عمر فاروق ډیر لوی سړی دی ډیر لوی انسان دی او ګرځي او پیغمبر سلیم درځي ته نشي راځي دې مطلب دا دی اچې د پیغمبرانو کمیشن دی نو هغه کې تعویل چې د ما علما په شان د علما د انبیاء او پیغمبرانو دی د یو د بنی اسرائیل د پیغمبرانو دی نبی اسلام یو وی ثابت کړ نو نبی اسلام اشاره وکړه امام غزالی را ښکارا شو اذن ته پوښتنه وکړه نو موسی علی السلام اور ته پوښتنه وکړه نو هغه ته لس جواب ورکړ دیو سوال ای موسی اسلام دې لري مړه تاړو عالم نه ته خرابې ما تا سوال یو کړو یو جواب پدې کړو دا ټول وخره به دا وایو او یو ته چې تاسو الله ته پوښتنه کو چې ما تل کبي امینیکا یا موسی نو تابعین چې قال هي عصای بس هي عصای دا نور دی ولی وي دې ته ځای ته ته وخت خراب کړی دی موسی علیہ السلام وایي چې خدای ما محبوب الله نو مال خوان را محبوب سره سره خبرې وکړي نو مال خوان را نو امام غزالی ته چې ته زما ته ته ما محبوب نه معلوم خدای را کوي چې خبره سره وکړه کوم نو موسی علیہ السلام په شا ډا ورک او نبی اسلام ته چې واقعي استاد امت علما چې کوم دي دا واقعي په شا ده پیغمبران ته د دې نه هغه مشه چلو چې پیغمبران کې نه کې ولی فی اماره بخرا هوش یو هشت یو ضرب نخواه هش دی تو کتا خیال کری دا گردی چی سرائی نایی سرائی لخت ای دا سٹی دا تراتا اونی نا دا چی لخت تواجه دا تی خوزای را خوزای نایی نا پانی را خورده گی کمی پانی کمی چی زدی شوی پانی را خورده گردو تا بیدو تا نو پدی بان پدی ترک پدی هش بانی چیزی خوزایی پدی بان دا دی اونی ګور دې لکه تر چې موږ ګور کوي ا دا ډیله میله دا خاموټي دا موږ لرکې یو غاصل د کی پات شي او هغه تر کې باندې شي دا کرنګ چې لخت او تر خو دې زړی پانی ور دیږي ا نه پانی را پیدا کی او غوونه پای تر کې کوي دا جایز دی یو د زور دې ته چې لخت او راخلاته لخت پانی دغلا سانګلا نو په دې باندې هغه سانګه زخمی شي کی چینجه وشي د دې ول چا دګ لخت را خلاص کړه او دګ زخمی کو نه غل پکار جام هغه ته زمان وخت دی چې هغه ته تاوان وخت دی بیا خوښ په ځواب کې تاوان شته غستل او په هش کې نشته و اه شواده به اعلی نبی افان څنګه په دې باندې په خپل کوډو باندې زګلا کوک چې کډ باندې ولور وسخی جو ټوت توخی دی دا غټ غټ خران دي چې مالکانی دا غټ غټ خران دي راو ورته دا غړو بیرو تا ابا جو غړ بی دا راو خري ابا غیر کې دا لخت دا تر پاند کې پورته وسی دا څه د کوم بغشته یی فردا لخت کور ته ودی پای بیا نوډای فخی هغه خوري حرام ا جو نوډای لا راډو لکه چې لرګې په کې آرام شو خشا کرام شو دا ټول نوډای آرام پرنا قال القیا یا موسی او یا الله او غردو ادا لخت و موسا فالقا لخت غردو لسنن الانبیاء و ندی اپا دی معنی ملالی قاری رحمت اللہ علی او رساله پورا لیکل گا چه لخت غردو لسنن الانبیاء و ندی دیکھ لیر فائدی لخت کے دیکھ داری مثلا تو پلا روان سپیر بان راگ زنبت اخلاص کے و تب او خدر او خدر او بے بے پی دا نا تا رو دارو میں سڑے راگ تا چاکو دے اتا تا لخت دا چې اوس ولخت یو ته خلک نشي راتل چا کوه ان که تماچی ولې چې تماچ را به لخت د الله سولوي په لخت باندې تماچ و ته غدا ته ور دي دي ا دې ګډي فائدې دي په لخت ګرځول کې په لار چې دې اجازه لګین خو دونه بچ ورشه دا د سنت او انبیاء ته دي بعد خبره سړی ته سپک ښکار دا ډېر بهتري شه دي بوډا بوډاګا نو خدای دې په کار ده دغه درا شان به لخت ګر اخلاص وشي خپل به مات شي به لازم مات شي چې دا وسای لاټي هغه لاټه په زور باندې دري ټینګ وي قال الک یا موسی و یا الله وګردو دا لخت دی او موسی فالقا نو وګردو دا فایدا ی حیات تصا نا تا بدا من کرے چمنډي وله او دا دوی حیا اسو ز عرب 107 کې بیان شو چې صوابان مونږ ته ویلو چې اته کې دربار فرعون او مقابل فرعون دنده کې دربار د الله دی او مقابل موسی علی السلام دی نو اته کې صوابان نه ودل ته حیه شو تا ته چل خی چې کل دشمنانو کې بدعتیانو مشرکانو کې ببر ته شان او کل چې ملګرو کې ځان نجس کا ملګر ته بدمعاشي مو کوا دا چې ملګر ته بریښ تاوي ملګر تبرید مته او ملګر تبرید کا تک خیر ده او دشمنان تبرید خو چت کم یم فائد فالقا وی غور غور فائد ی حیات نا تبدا من کرهو نری مار تا سوچ منډه ولی قال وی الله خدا و ان یود لا ولا تغب میرگا سنعيدها زره چو او به ګردم دیلا سرتا رولا حالت دیړو بند شکل دیړو بنتا لاس کوتا وضو نتراد کا بیا لخت شو وضو میا دکا اجوخ کا لاس ول الی جناخ فترخت لاس دی فکروان کرو منڈا تخرج بیضا تخرج بیضا نراو بدی تکسبین من غیر توینا بید بد بید بیمارینا آتا اخرى دا نشانی دا بلا واغر دا نشانی آدر بگ دا نشانی لی دوریا کمنا کن کبرا دید فارا چو خیم تا تا دا دلال اخبال اللو اللو اللو اللو اللو دلال ما ترخت بیا خیم اذا بلا فرعون لارشا فرعون تا انو تغا یقینا دے سر کشش شویده قال وی موسی علیہ السلام رب اشرح لی ورب ما فرانی دی سید ما دا فارسی نظم غصر آزی پا تبلیغ کدا شدید نقصانی دی اچھا سڑے غصر کی گی چھا غصر کی گی شبا نورانی گی غصر ذریش اللہ غصر آدی را دی نو اللہ سینہ میں لگے کھلاو کی چھپا معمولی خبر نو غصر کی گم ویسر لی امری آسان کے مار پار کار دن نبوت زما لامات احسان کی گران کار خودے وحر الوقت زم لسانی او فرانی دی جب غوٹا دی جب زما یفقه قولی چی پوشی خلق زما پا خبر دام پا دی تبلیغ کی لازمی شده چی سری جب فصیح بی اچی جب تت بی آن دا پا خبر بسوک نفیگی دا جب کیلا لکنت والرا غلو نولا مالی کی وجه دیکھو خیستا دیرو لکا روز تو را دی چه اللہ وی ما پداوان پر محبت واچو واشو ما پداوان که تو علیکا محبت تمینی آیت نمبر 39 کی اللہ پک محبت چولو چچا با کتا اند فرعون ظالم انسان آغم دیو چت کرده دیو چت کا یو چت کنا خو کافر و نور دیو دیو پیغمبر اگر اینا گلو نورا اچی گلو شنور کنا گوی او ہو چاڑے راوت ہے دا حضور بن اسرائیل ہے دبا دشمن دے چاڑے راوت ہے مڑو میں خدے ہوتے مکو دا معشوم دے بنا دو دا گرد دمانی ہوتا دا معشومان دی خدے ہوتے دے نپوئی گیا وہی نرے خب ہوئی گی خدے بھی اس بے امتیان وادو خدے بھی اس بے امتیان وادو نوچے امتیان اغسط دے سنگ امتیان وادو یو رکیبائی کی والا انگار راڑا اپ یو رکیبائی کی وطا دغه لال کې او توی ګلو ته کې دوی دغه ګل ته لاس کو یغه لال ته وای فرښتې ولا غلاس انګار ته وړه غانګار خلې د پای باندې جب وسره ادا د کله په کتاب نه راغلو چې قرآن به یو ګور کافر و دغه ګیره و ان دا ګیره خور هغه ته د سړیتوب نه خلاف کار را خو یو شی چې عام شي نو بیا سړی بد لګي لکه نن سبا د خدو ویخته پر خدا چې کوم دی دا عام دی نو که خدای سر اخرو نو بیا ورو کور نشي راوته ورځي کنه بیا ورو کور نشي راوته رومبه چې چا ګرو خو په مسلمان په انسانانو کې نو بیا ورو کور نشي راوته خلق ور پر خاندل او دا یو څه ګیره پریا ګیره ور خلق خاندو کو شیخ وای څوک مولا سے کوئی ازو کا تو بس ہوئی ویرا من کی رتکر پر بے بر خلق شیخ ہوئی دوائی دیتا شیخ سے بطل بخوان شیخ ہوئی مشر تا فارابای کی شیخ ہوئی مشر تا نو خانہ چاہتا مشر ہوئی اکا دو مولا سے کوئی مولا سے بلا خرا کر سو کوئی نو گیر پا خواہ خرول دا شرم کردی دا پختانو خو گیر سر نو خرولا زمان پا یاد کی من چی با گیری خریلی من کم خرولی دیر مودا چې ګیری به هم خرولې نو به د مشرانو نه د پردو مشرانو نه ډډې ته کېناستو حجره کې موږ ګیره چې خروله نو نهی ته به موږ لږ په دویمه کوټه وه هغې ته به لاړو عمر هلته ګیره خریله هغو ته د پلار مخکې خریي د مشرانو وړو مخکې مونږ د پردو مشرانو مخکې به هم ګیرې نه خرولې دا هغهکې ادب او آیا ډېره وه اوس آیا ختمه شوه چې خدای غره څه ته بلا جوړېږي نور نو د ابو جہل گیر ہو کرے آئی گیری خرو شرم گڑا وحر العقد تب ملتانی افران دی جب پرانځي غټان غوخدا غټان ملتان دې جبې زما يبقو خاوري چې کوشي خلک زما په خبره باندې وجعل لي وذرمنا لي او ګرځو مال یو معاون زما د آلنا وزیر د دې زنه وزروي بوجتا دې څړي سره بوج د چته ایمان معاون هارون اخي هارون چې زما روزه اوشتد بي ادري مضبوط کې پد باندې زما املا واشرکو فی امری او شرکی دلا ما طرف کاردنو بود زماکی که نو سبیح کتی را دیل فان چپاکی بیانو ستا دیر آلی را دبای واس توحید بیانو مرا دشیر بکم دیر آسرائی نو دیر بشی ونات کرک کتی را ایادو تالا دیر دیر را ستا بیان بکو دوارا یاو بیو وقت دا لگی بیو وقت دا لگی ان كنت بنا بصيرا يكني تفهم بعد لذنك قالوا يا الله قد اوتيت سؤلك يا موسى فتاكثر درك شتاتا سؤلك مسؤولك لا تاتك بشيخ شيخ غوتي دي يا موسى سؤال لك ابو نشا ولقد مننا عليك مره اخرى افتكر احسان قوم فتامان يا واري بلا اذا اغدا اذا رحينا الى امك قال جمنگر زړکی واچل مور ساتا چړکی مو تا چولو وای په مان الهام نخا اغدا چانق دی فيه في التابوت وغردو دل فصدق فقد فيه في اليم وغردو صدق افدر اپ کے فلق اليم بسائل نو بغردو دا صدق دا دریاب بسائل په کناره باندې او چت پکې دي صدق لا دشمن دشمن زما او دشمن د ورکه دواله که محبت اميني او چول مو په تابان محبت د خپل طرف نه ولې توس نه عيني په فرچ نوشه د ما په حفاظت کې استم شي اوختو کا کله چې روان واستا خور دوی دي هل ادلکم او خیم تاو تعالی من آدو یک فلو چی دیمار بشیده دا فاین آغاز دا بلی خده سور قصص که برای چی دا بلی خده فاین آغاز داو تایی او خیم تاو تایی کور چا بل دا دیمار ای پای بی واقع دی روان دا تایی سوک دی وی دما مورا ایستا مورا ویاو دما روشتا بی باقا باند لکه دما دا مور پای دی هارون الاسلام یو کال مخ مشروع دا موسیٰ الاسلام نا بخوزور چې پولیس ورته ورشه او ته راشه هغه د سر هغه ته چې راشه بچا چې راغې سره د بچا زوی دی دا وسره خور وسره د بچا زوی دی چې هغه په غوې نه مونږ چې قرضونه مونږ چې خدمت نه کوو مونږ پیغمبرانو اولاد یو که زوی را دی وري الله ورته مضبوط کړ را دی وځه مونږ په ور کوم به پیسې په پیسې مونږ نه اخلو من دا کار دا دا فارکو الته زنه ته جواب پس پایان را نو فرعون ته بیا خدا ته فرعون تور را وستا وی ښا سټ ته دوه خدو ته تور پرېدا سټ پرېدا اول خو ماشوم د دد د جوان سوال دی اله نو فرعون په لاس کې چت کړ په منډه وړي ښا فرجانا کلامک واپس کمن تعالی مرساتا کې تقرائن وا د فرض چخیږي سترګې دې پتا باندې اخفن شتابت وقتلت نفسا او جلل یو نفس یو کافر فنجناک من الغم نخلات بر دې غم نه فنجناک من ذنب خنوي کنه دا یو مودودی څه په چغوي موسی اعظم نه نبیون سے پیل بہت بڑا گناہ کیا تھا اکبر کبائر حالانکہ پیر بابا کو تو طول علماء فتوا دار چې پیغمبر ته ګناه نسبت کول دا کفر دی ښا بیا اکبر کبائر بہت بڑا گناہ تش کبیر گناہ نه اکبر کبائر ډیر لوی گناہ کړو ډیر غټه چون انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا تھا علاوہ یو کافر و چلے دی وای ان انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا بیا وای چنانچہ جب بڑے دربار میں فرعون نے اس موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کیا استغفراللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام دار ملامت کیدا نہ موسیٰ علیہ السلام چھ باغلی دو ناغنا بٹیز وتا اغنا بدست دور تیاری دو اگے ملامت کولش چلان چھ جب بڑے دربار میں ہاں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلت وَإِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ میں نے یہ کام کیا تھا اس وقت جب مجھ پر راہ ہدایت کھلی نہیں تھی یعنی تو گمراہ استغفر اللہ دا ٹول دا کفر خبر دی واشے اگا گنانو ولی دا قتل امد دا فارا ارادہ دا قتل پکارا دا موسیٰ صاحب ارادہ خود قتل نو او جوڑ جاڑے کو بلدے قتل امد دا فارا اس دا پکارا آلہ دا قتل پکارا چاکو چاڑا ٹوپک تماچا بم نیزا تورا واشے نو پر تماچے نویشتے پر ٹوپک نویشتے پر چاڑے نو والے پر نیزے نو والے پر سوپانا خود مرینا دوار بل قتل امد دا فارا دار اسلام پکاری نو خدا ری کفر نو قتل امان ده کم نه شی توی بود بڑا گناه کرو ظالم سیا و قتل تنفسا او جل دو یو کافر فدن جه نک من غم نو خلاص من که ده غم هم غمو جا فرعون ده تردی و جل یو غمو ناغین اللہ خلاص کن و فتن ناکا و لهم علی زنبون سور شعرا کرا دی چومیس که و لهم علی زنبون او د دې پیروانانو په ما باندې ګناه ده دای په خیال بزعم امام راځي که معنا کې بزعم دای په خیال ازګه ګناونه نو دای په خیال ګناګار ما نو چې تو موسی له تا نو ګناوي تاسو د فرعون یاره فدا جناک من القام نو خلاص کړی مې اته د غم نو فتنه غفتونا امتحان نکړو پتا باندې امتحان نکړو پتا باندې امتحانونه کله چې الله یو کار تیاری تکلیفونه پرې راولي تکلیفونه پرې راولي چې آینده ته یو لوی کار اخلي اکثر ګوري تاسو پلار دي نو وخت ماشوموالي کې چې څوره لوی خلک تیر شي که د دنیا په حساب لوی سانسانان دي دارنګې لوی لوی دغه دي ادا فاتحین دي تاسو یو ګوري تاریخ دغې به پلار مخکې نه مړو پیغمبران چې تقریبا ضروري پلار ته نه مخکې والي اده که تکلیفونه فراشی چه ده کلک شی پا کم ماشون تکلیف نی رنگ ده ایس کار نی ده ایس هم نشو گوله چه پا ناد و نام باینوی شی ایس کار به مور افلار نکی اگه ایس دیس کار هم نی انوار تا نشی واته دارنگ اگه گنه که خبر نشو گوله اگه ایس شم نی پا پیغمبران ده نبی اسلام نگور افلار ده مخ که نواغستا بیایت مور هم واغستا بیایت نیکم واغستا تکلیفونه تکلیفونه تکلیفونه هرچی عاشق شده اگرچه نادنین عالم است نازکی که راز بار میں باید کشید سوک چه عاشق شید اگر که طول دنیا ناز بینی نبیا نازکی لر را را بیا بارون را خی تا تکلیبونه پیراولی دید فارا چه نیاز بین سڑه مسئله نشی کوره چه او سڑه خوگی کی او سڑه لگرمی کی کی او سڑه ساڑه کی او مسئله نشی کوره او سڑه تگه کی گی دیده مسئله نشی کوره دادا آقا چا کار دا تا روجی پنگوانی ولی دی د دې لپاره چې په پتال باندې په مسله کې تکلیف راځي لوګه تنده چې چېغو نه باسي چرته دا د دې بد لګي هغه تړي چې د الله دین خدمت هم کوي او په تلاس هم نیولې او په تچغو مې چې تو ګړډ بور کی او فتناک فتونا ادمایشونو کړو پتا باندې ادمایشونه ډیر ادمایشونه فلویست تینین فیاری مدینه نو تا وقت رو یو سو کلس کالا پا مدین والاو که تو مجید تعالی قدری موسا بیارالی تا پیو انتازه بانی موسا وستنا تو کلی نفتی اما تا تیار کرده دا فارد خفل دان دا فارد زانی دا پیغام خفل دا تقلیبون هم یه در کری چه دا ما پیغام با مخطب بیای ایزا انتا و خو لار شد او ستارون دلاج بیایتی دا ما پایتون سا ولا تنیا فی ذکری او سستی ما کوئی زما په بیان کې زما د توحید بیان کې نرمی سستی ونه کې ګورې اې ذهبا الی فرعون لاړ شئ فرعون ته انه طغا یقینا دې سرکش شوی دی ورته ووایه فقولا له قولا لینا نو وایه د ته وینا نرمه وګورئ نرمه ده که نه وایه دی سخته وینا کوي یو وینا ده یو مسله ده خانه یو وینا ده لهجه ده لهجه نرمه په کار ده او مسله کې نرمي نشته مسله کوي فست فس دع بما تؤمر صاب بیان کوا صاب بیان رو سمتا تویده کیگی مسله کې نرمي نشته آن ده بای نکنا آن ده مسله ما کوا فقولا له قولا لی وای قولا له قولا ده قولا مپول مطلق کرا دیسه مطلب شوان د فعل تایید کړه په مفعول مطلق سره د فعل تایید چې په مفعول مطلق سره یې فائدې سدي یو دی فائدہ دا ده چې بنفسی به وای مفعول مطلق باندې کوم فعل تایید شي نو مطلب دا ده ایصال لفعل کیږي په فائدہ بنفسی بل په خپل بوته بل استمرار د فعل ته اشاره کوي چې همیشه به وای بل استکمال د فعل ته اشاره چې پوره پوره وینا وکړي پوره وینا نیمګړې نه پورا وینا ها البته لینا لهجه نرم لکه ابراهيم عليه السلام دوی يا ابته لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عتيا يا ابته اني قد جاءني من الله ما لم يدك خوش يا ابته لهجه نرم نرم واو کاکاجي ولا لا او ماما او خبره وکړه ککه کوم چی انده بای نکنه دا مسئله مکوه اغا مسئله کوه چه خلق به خوشحالیگی دا مسواک مسئله کوه او دا موز مسئله کوه دا دست چل خرمو تخواه دا غندی مسئله مسئله با اغا ایمخ که بوره اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی دا غا مسئله ابی اغی که توی فلا سدن نک عنها ملا من بیها دین ایسو گوان اڑی گوره اگر خواهش تعبیر فطر دا حلاک باشه که دا مسئله فری خدا ملاسب آنو نیری حلاک کرده شیطانانو و دا اینا که دا مسئله توحید ما بیانوی دا موز مسئله بیانوی دا دست مسئله کوی دا روجی فضال بیانوی دا موز فضال بیانوی دا فضالان فقولا له قولا نواید تا وینا لینا نرم لحجه نرم دا وینا کامل دا قولا له قولا باشه لا لو يتذكر خامقه ده فنوالي او يخشى يوري اذا الله انا قال ويدعو ربنا وربنا اننا نخاف بشك من يرو ان يفرض علينا جزيات بك بمباني مو مسلي تفريد دي او ان يطغى يا داتش سركشي بك استا حق مذهب قوازكي قال ويا الله لا تخافا ميري گئی انني معكما ذات سرما پمدا خصوصي کي اسمع اور موارا بینما اور استاد خبری مداغی مداغم اوین استاد حال فاتیاهو نو لار فرون دیا لار شی پر دوڑا مانی دی لار فرون تفقولا نوی دوڑا انا رسول ربک بیشک منگ استاد ربتایو فارت المانا بنی اسرائیل نفری منگ سر بنی اسرائیل چم گو تدید بیان کو حتا گر کردی تا مصیبت کن خلو لی من تیفره جنگو تا دین بیان کو ولا تعذب ما اصدا مور کو دیتا دا دوی اصدا رکنا چه دا تا مسلمان ای اول گر کری او دا قرآن نیاری دا دوی اصدا دا اصدا مور کوانا من تیفره دا قد جئنا کبیاتی می رب بکم فتا اکتر آقلیو تا تا پا دلیل سرد ربستانا و السلام علی من تبنو دا اپا چاو دی پانچش تابی شده ده هدایت من چه کمی داد تراره چه دایو من آقا پشتره او نور نی بد اینا قدوه ایلینا بیشکا من چو فدکتر وی شده منگا تا ان العذاب علی من کذبا چه عذاب پا آقا چا چه تکذیبیو کن تکذیبیو کن در لر فیغام و تولا او وقت در لر فیغام قال وی فرون پا مر رب بکم یا موسا نسوک دی فالون کس تارتو او موسا استاد پارون که خوزده ما ارو تو علم نو رب دیکی فینا ولیدا سو شورا کرا دی آتا من که ماشمو نیلوی کرده ولا بیستا فینا من عمر کسی دی آدان پا من که سکرون تیر کرده نو نو کور که روڑای ننگ نا خورده از بایدی افی نچه مولا تیر تر بل روڑای اخری تا دا مسئلہ کور از بایدی ارمانده تا بل روڑای مخورده لوگا تیرا کان اوچه ډوډۍ وخوره لوګه پانی وخوره خو د بل ډوډۍ وخوره چې مسله کې ډوډۍ به د خپله خوري چې د بل ډوډۍ دې وخوره در باندې مهرباني کوي یو د خپلو ملګرو چې سړی بیا ملګري وشي ملګري تاسو هم خوري تبو هم خوري خیر نه وګوره دا شه نه چې مالو ډوډۍ راکوله به ته موږ دوګو ما اله به ته قران به چې مالو ډوډۍ راکوله ته بس قران بیان کړي زموږ ملګري اکثر تر راځي شعیب مودي سره پیندای کوز دی اگر دیر زیاد مالدار دا پمپونا ممکنی دا که دا دا علاقی دا غی دا حسین بعد دا غی دا نیکو دا طول از مکا صدور تو کنال از مکا دا تا تقریبا نو بلا جدار نور هغه لک بما تراتن دغه پلار هغه دغه د مولیان مل شي یقیني خبره چې چا کې عقل دغه د مولیان بد شي دغه مولیان د خو نه ډیر کمزور وي اول ته ځان اجد اجس کوي دغه یو غیرتی سره دغه وسه خوښ شي مولا چې په کومه ترکیب باندې دا پیسې راغونډې د خلکو نه نو هغه هغه خو چې پلار وي دا به دغه شان مولیان دي نو دی به ما نه مني کو لیکن هغه نه مني کېده یو ځلې سره د غیب شنو لکه لکه ګیره پری خدا ته واړه واړه هر د کیله نه ویني ګیره شو نو دی غیب شو تر ډیر خپو مې ډیر خاله کوم چې یو سدو پنځه ورځې بعد راځي نو ګیره اوس نشته مو نه ده ما دا ولې نو په جړا شه ماته ما ته چې دا را مې په دورو خورو نه ما څنګه را په دورو خورو نه ما مې نه خوده مخ او مينې د دې پودا تا مو له خودو را خودو کنه مخ ورن خودو هغه یو خدای نه غیر پټو کو قاضی څخه به ما ته پلان کې په دور باندې ما تلې کړم ناغوې ښا ناغوا ته په دور یاو ناغوا د ستنونو له مخې ته شانتي او تار ورکې په دې کې را تار واچو نو چې هغه تار غستن ته مخاوه ته د ستن داتې بل ان چې هغه بیا د دوه د ستن داتې بل یو ته یو وېدا ته خو زه بسم واچو ما وی په ځای وترو کنه هغه ته وی به تاسو د خپل ځان خضور او خضور کنه او تر و نه وچولې نو ما نه درځم مخ بر خضور او خضور نو کوم از نه مخ بر خوب شو ما د ستا په ګرو نه غوي نه جی ای بعد دی وی دیول په دور باندې ما بیا و نه خره خان نو بیا چې ګیره لوي شو ان بیا د پلار او ورونو وی چې دا بخره غوي نه خورم بیا راغ ما لري غوي چې مونږ په دور خورم ما بعد بیا دا ته وړو کې له خدای څخه دور کوی نه نو ماته موته مې راڅوکا وته وا چې کله ګری خبرو نه بیا به خپه بیا ورېد غ ارمان کوي وې څه مطلب مې مطلب پرې تا ته مطلب په طرف کې بار کته پوزم بیا دا خبره به خراب شي ما مطلب پرې د روس و مطلب کوي کوم ته دور وای بس چې کله ګری خبره مو کړه کنه نو بیا به خپه چې دوه ته نه وي ها څه مطلب دوی بس کوم یو تا د ګری بارکه خبره بیا ما خپه نو مطلب چې اوسه غي په دغه فاش په شک کې چې ځان مړی یو کمن مړی یو کتخ دی یو کڅ کوي کنه سړی دی غلی شو نو بیا ور په بل طریقه شو بیا وته وی پلار وته وی ګورې د صاحب مزه دغه ته مزه اذه به تعالی عالم راوړم خیر دی د کراچۍ نه راوړم په شل د روپۍ به راک شل د نړۍ شي وي د تاړه دار ترغه ورغه دی 3-4000 روپۍ وا د کلر تنخواه دغه 2000 یو نیم زر روپۍ و دا تقریبا د 2000 خبره ده د 1998 99 2000 داسې خبره د نن نه شل نو لس کاله مخکې نو پلان دې ته به تاسو د کراچۍ نه علی روان په شل در روپۍ نه وته وای خچې په شل در ته مال راولې دا ما ته څنګه قران وخی وای خیبه ته کنه یعنی په قران کې راشي دا خبره چې ولا تشتروا بیاتی ثمن قلیلا او ما ته څه معنا کوي نا په دا معنی کوي کنه چې موږ غواړو کوی زما په آیاتونو باندې دنیا لګا نو زه به وته بولې چې ته څه شل در اخلې نو ته دې څه اخلې دا ما ته څنګه درس وکي نو پلار خو بهدل لګ لګا وای چې دا خبره خو ټیک ده نو اته به وو چې مولا پیسې واخلي هغه وسن قران بیان دي تا دا خو دا هغه چا کار چې خپل ځان په قرباني وګوره موسی علی السلام د فرعون په کور کې روړای خړې هغه پیسې بادي فمر ربكم يا موسى اتوای چې د رب استاد ما استاد رب ستا ډوډۍ تا روما ډوډۍ در کړی دا او دغه د موسی علی السلام جواب تا قال او موسی علی السلام ربنا الذي ردم آزاد آتا کل شن خلقو چور کړی دی هر شی تا جوړ جوړخ داغه زما رب هغه ذات دی چې ارشا دی لاسونه خفي او سترګي او خلو ور کړی دی مطلب دا دی اول احسان په ما د الله دی چې مال خل را کړو کمال الله خل نو را کړی ستان وړای په ما په خلی کې څنګه چولا نو په ما د الله احسان ډیر ستا به احسان دی کته یو ډوړا ډو مال را کړی دا نو کمال الله خل نو را کړو ما به څنګه خوړا بل ثم هدا دی و ته چل خېل دی د جوان تیر دی د هدایت د مراد چې کبه هدایت عامد خان دی هدایت دا معنی چې بیا هر شي ته ادات کړی دی نو سپی ته د سیدات کړی کوم پیغمبر را لیو خر ته د سیدات کړی دی کوم پیغمبر را لیو کوم کتاب راغلو نه ادات دی په معنی د ادات عامه د اهدنا الصراط المستقيم د لاندې موږ ویل چې دا په څلور مرتبو ده، هدایت عامه، هدایت خاصه، هدایت خاتون خاص او صبر د هدایت. موږ تفصیل کړو ادا آیات موږ په هدایت عامه کې دا راوړو، دا موږ راوړو د سورته اعلی آیات سبح ربک الاعلى الذي خلق الذي خلق فقدر فهدا فقدر فهدا رغم موږ راوړو چې پوه فقد الله ذکر دار چاره بیا دار و ته سما کړو د ژوند د دې ثم هدا بیا و ته طریقه خل د ژوند تیرولو د ډوډۍ د خوراک چل مطلب د کمال الله خل نه را کړې او ته نړۍ مې بس تیرولا بیا که الله ما ته چل نه وخېلې ا د خوراک نو ما بسنګ خورا نو فرعون برابر کو فرعون بدل کشه قال وی فرعون فما بال القرون الاولى رسد حال د فیرون باندې ته چی وای اچ ان العذاب ان العذاب على من قد وتولى چا چې د ماده پیغام ټکراو کو نو ول عذاب ده کنه نو از تا د بو د مشران چې کومړ دي زمون د عبارت کې څه خیال نه دا تاغه یورامي تو شروع کو چر دې وو چې جهنميان دي ازه به خلکو جوړف لاران خل جهنميان رو نو زه به تماشا کوم خلک باندې سر پاړم چې دې وو ټکای هغه موسی عليه السلام پیغمبر دی خدای پاک چې دې کار لا تیارې مې الله علم ور کې اغلا کر ور کې اغلا خبر چلو ور کې قال او موسی تم علم عند ربي علم دې زما رب څخه دې ما ته پته نشته ما ته او کتا دې پته نو توا چی جانو میانی که جانو تیانی علم آئند ربی فی کتاب علم ندی دی پخوانو چمر دی زمان رب صاحب پا علم دا اللہ کی ما تفتشت لا زل ربی نخطا کی گرب زمان کچر دا مشران توحید ما نلو ادا اللہ رضا کرو زمان رب خطا کی گنا چی جانو تو بیبوت لی والا انسا نفری زک محمل خامخا امرنهی و ترالی گلی بی چی امرنهی و ترالی گلی دا چې جامن لري د بارب خطا کېږي نه جنم ته بدلي اکديم علي جنم ته بدلي او پاکستان خو هغه ته ځاني وای وای د خطا نوامه سړی خراب کوم الذي اغذى تجالك الارض چې ګردول استاد پر مکمل فرش او چلولي تعالی په دې کې لارې د دري په دې غرو کې واغله په سمای باندې اور اورې د برن باران فخرج بي ادواجم من نبات شتا نور اباتون پر باران ترا اقس ادوا جوړې دې نبات شتا ا د نباتاتو مختلف مختلف د ډکو مختلف مختلف کلو اخری ورعا انعامکم اتروی خپل ساروی ان فی ذلک الایات لاولی النهی یکان پر بیان کې خامخا دلالی دا اللہ دی والی لی اولینوها دفار دا قدمندو منا خلقنا کم رزمکنا پیدا کری می تاتو آدم بابا اپلی که باب فت کم تاتو آدین بابا زندتاتو یواری بیا تا دیوی رشو دا دین بابا زم هم یو عالم ترشیر سید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ علی تابی اچھ کل حجاج مرو نو چې راوای چې نغه قبلی ته مخ کا قبلی ته مخ کا هغه وی امن خیر تو خارج ته فول وجه شطر ما حرام وحیت ما کنتم فول وجوهکم شطرا حجاب اذا مخ ولا مشرق تک نغه چې مشرق ته وی لله المشرق والمغرب فانما تولوا فتم وجه الله حجاب اذا مخ ولا زمکه تک زمکه تک هغه وی منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى حجاج زره لالوی چالالی که دور بینا تیر لالا چو دور بینا سردن هم نزی داکتران راوختن وی دی سردن دور بینا لال دا ولی آئی چه معاینه و برانیوی دیر خوشحالو بمرکوان ولی او سردن چه دا اللہ پا دین خربانی که دیر بلوی خوشحالی چرته سردن خبری هستی عمری ولی دا اللہ پا دین چه قربانی گی دین اوچتا مردبا بچائی پوش نشانی مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت نش تبا تنبر لبیوز راشوی دو مومن نخانی دخلیم چکل دیمری پدا تیارا دو که بری شون بانی خوشحالی وی دغه د خپل منزل خو له کیږي ها ډور خوشاله دغه کی ها چاغه د خپل منزل خو له شو هغه د خوشاله نه ټول ویني اړه تر اړه یو غړب شو ټول ویني بار را وته مینا خلقناکم د دین می ته فدا کړی او دې کې و په واپس کپتا ته ادې نه به واتم ته یو واره بیا مخکوه قاضی ولقد أريته آياتنا كلها فكذب وأبى قال أتتراني تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقرأ اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم مرسيون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه ريبة موسى قل لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم الثواب العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أصبر عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه فضال أسفا قال يا قوم الذي يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وأردت أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حكم إلا أوزارا من سنة القوم فقبضناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كفرتم به وإن ضربه الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تقصر بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامي؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنفذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لا تخلفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وما آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألون مقصد صورت طه الابتلاء الانبياء فاكد موسی علیہ السلام او تشجیع فی تبلیغ دا بیانای چې انبیاء باندې تقریبونه راغلی دي اپای واکد موسی علیہ السلام بیانای ادي تر تشجیع ورکې مبلغ دا چری ګما مسله بیان کړه د موسی علیہ السلام په واقعاتو سره اتر دې دا پوری بیان شو موسی علیہ السلام د فرعون مقابله شو دا اوس وزر ساحرین په مقابله کوي ولقد اريناه اتنا كلها فذكر خود المنغتا دلائل قول طول فكذب تكذيب کو دلائل وا با انکار کو قال وی اجتنا اترال متل تغلنا لبار چوبات منغا من ارضنا د ملک زمنا بسحر کا پجادو پر سرا یا موسی او موسی ته جادو کری فلن اتینک بذر مثلی وقام خرات لبو کتا تا پجادو سره پشان جادو استا فجعل بیننا بینک موعدن نو مقرر کا پمیل زمن کے پمیل پر کیا وعدا یوزائی لا نخلفو خلاف بنکو داغی وادی نحن منگا نتا وکانا سوا زائی برابر تا چی منگا تا تیوشان برابر لرنی قال موعدکم یوم الزینا وی موسیٰ علیہ السلام لوس تا تی وقت مقابل ساتو یوم الزینا او رد دا اختار دا صدای دا خوشحالہ رضا و ایوخ شر الناس او دا چرا جمع بشی خلق وقت دو خف وقت ساخ کے تیمیو تم خوفو یو دا اختر را چرا خلق کو چوٹی لٹو رو او دویم دا ساخ خواه چوٹو خلق بیخی انچه پگڑا کو شر میگی فتولا فرعون نو اگرد فرعون وافس فرعون فجمع که دا ان جمع که خبال تدبیر جمع که یعنی ثم اتا بیارا پر خبال تدبیر ترا ساحرین راوسترم قال موسی ویلی موسی زم ویلکم ورک شئی لا تبترو اللہ کذبا مجھوڑی پا لبان درو دا جادو خود درو جوڑ دی اما مقابلہ دا حق دا فیدخلکم بی عذاب وحلاک بگی تا پی عذاب ترا وقد خامن افترا یقنن نام مراد دے اگا تو جی جوڑ کر درو پا لبان فتنازعو امرام بینام قردی معنی گی فسشاورو نمشورو کردی پا امرم د کار پر پمیس پر کې واثر نجوا اپټ وکړه جرګا لړ جرګې وکړه چې څوک وردا سړې خو مونږ ته جادوګر د ښکاری دا خو پرست دی ځکه چې یو تن نه دور کله کولاړ دی مقابله کې بادشاہ دې دور کلک دی دی خو لکه چا پرسي اذن در کو مقابله وکړه تبا کیګو دې څوک چا وینه کو وی چې نه کو فرعونم وای دی بیا څوک نیزه بیا بابا کو مقابله با ترو کو او که منگل شکات را که نمو بیا ده مدو یعنی این پا رکی دارا انقیاد را گلو چه منگ بیا منو او کنه شکستی او خبره با ختم شی پی ٹھیک دا نو فتنه دا ومرا ما نو اک مشوره او کرده ایده خپل کار و من خپل که با اپرده پر جرگا قال اوی ده فیرونیانو این هادانی یقینا دا دواړه لساخران جادوګر دي غواړي چې بس تاسو د من ستاسو نه بېزغره ما په جادو پل باندې ان مخفف من المثقل ان په مان د ان دی خو ان د ان اسم چې کوم دی هغه منصوبی ځکه هذان دا مرفوع دی نو دا خلکو ډېر وخت جوابونه کړي چې القرآن دا هغې اسان جواب کوي وایي دا قاعده کلیه نه ده دا قاعده اخسري ده چې د ان اسم چې کوم دی هغه به مرفوع وي کله که نو یو روایت کې بعضې وخت خلک وایي دا شیر د روایت کوي ان هذین را دي لن هغې منصوب ویل دی ان هذین خو چې القرآن وایي چې نه هذان ټیک دی او دا قاعده کلیه نه ده چې خام هر ان د ان اسم دی ګني همیشه منصوب را دي نه کله کله مرفوع هم را دي کدا ده ان هذان نه دي دا دواړه ان هذان یقینا دا دواړه لساحران جادوګر دي یا ان ناتیا یعنی ما هذان الا ساحران دا معنا نه دي دا دواړه مگر جادوګر دي یا ان په مان نعم وی دی او او ها دان دا دوڑا خامخا جادو کردی او جادو کردی یوری دانی غواری دی ایو خرجا کم چو باتی تازو من عرضی کن دا ملک سازنا پا جادو خپل سرا و دا بابی طریقتو مونسلا او بودی او لارشی پا لارو چارو سازو بہترو سرا لاری چاری دا دین یا لاری چاری دا دنیا دوار تمراتی غواړي دا دواړه چې بوزي ستاسو لارې چارې د دین خکولې دین دل روانې دین دل روانې لکه سورت مؤمنو ګورې تاسو سورت مؤمن فار نمبر 24 آیت نمبر 26 وقال فرعون وفرعون ذروني فرما اقتل موسا وجنم موسا اخام خارا مددی که خپل رابا این یا خواب ایو بد دیر دینا کما زیاری کما چه بدل بکی استادو دینا دین دل اخراب این دا مانا شوا وید حبا او لارشی پا لارو چارو دین استادو خکول خکول دین دل تبا کئی یا تاریخی مراد د دنیا غا ایش و اشرت او لارشی پا لارو چارو د دنیا ساده خوري د خپل ژوند ته نه خلی ستاسو د خپل ژوند نه خلی ری تایید وګورئ سور دیونه سه آیت نمبر 78 فار نمبر 11 وګورئ د دې معنی قال ویلی اجتنا اترال متالتا فتنه د فرچ واړه مګه دا غدین نه چې مونږ دې په خپل مشران او شي ستاسو پر مشرت په مصر کې مشرت غواړي نو دوی مانه دا شو ډېر معنی ښه ویذهب اولاد شي دواړه به طریقه کومولا مسلم مسلم د امثل ام دغه دې یعنی اسم از به تبديل د امثل ام پوش یعنی خکولي چې لاړ شي دواړه یعنی بودی ستاسو خکولي طریقې د دین روانه یا معنا او بودی د جون خکولي طریقې ستاسو تاسو نه بعد شي غسل غواړي دواړه معنی دي فاجمعو کیدکم نو یو کئی تدبیر خپل ثم اتو صفا بیا راشی سب سب باندې سب پد مصدر دے پماند اس میں پہلے ان سب تڑول کی سب تڑول کی ٹول ہوتا پا سب کو در گئی او روپ پی راوری وقر افلح اليوم ان تعالی ایجنان کامیاب دے نن رضی آتو چی غالب شم قالو وی سائرون یا موسیٰ و موسیٰ امان ترسیا یا غردو خپل داو ادبیو کن یو پک انقیاد ہو چر کدے پا حق من بے منو ادم ادا بھی ہوں کن کوئی دے ہو موسیٰ امان ترخیا یا غرد اخپل داو یا بشو منگا ود داو چان چو غرد اخپل داو وی موسیٰ دن بلکو غرد وی ناغی غرد ہو لی علاتا رتا فیدا حبال ہوما ناتا برسائی دے دی وعیسی ہوما علاتا دے دی پا خیال کراتی موسیٰ علیہ السلام دا دو جی جادو دے دینا انا تسا چې دا منډي وای خیال کرا ته هغه منډي نور په ځای برته وي جادو سي پستر غما سخرو آیا نن نن الناس جادوی که او که پستر بود خلق و مخی تیرین صورت عراب که موسی را هم خیال کرده دا مندی مندی نور پدا او لارده فوج سفی نفسی خیبتا موسی نو پتکڑا پا رخ پر که یار موسی را مندی که یار را یار از دینا دی سایرون نا یار ایده نا یار ایده او یار ایده دار آلا چه خلق چرد گمرانشی لکه موسی را دام خو مینات کو چه توحید خلقو منی اصلا چرد سایرون پا دی خبر من خلقو کنش یار ایده دوی منگا میاریگا اینا کانتا لعالا یک انتا بای غالبا وارق ما فی امینک او قردو آغا چه پلاس خلاس تاکی دی تلقب ما سنو غرب بکی آغا چه دی جور کردی اینا ما سنو کیب سار یکن آغا چه جور کردی دی دا تدبیر جادو کرو دی انا کامیابی جادو کرد حیثو اتا کم دا چه چرا کردی دی آغا چه او قردو ار سر آخر ختم شد فرق سار و سجدن نو قردو رش جادو کرد سجده کن کی اللہ اتا چاو قردو چاو قردو اللہ ولی قردو دا دو وجو یو پایی که یو پا آقایی که داو چه آقایی ویلو چه کرده پا حق مومن بمنو ای که انقیادو بیم دا چه عدب یو که کلی چه دا حق پرد عدب دو که دم سبب جوڑی که سریتا دا هدایتا اچه پڑه که دی شوکی دو قرآن کریم ام با تالا در که و کڑه که دی شوک ام نی یو عدب ام نکه دو قرآن والا دو سبا قرآن زده که الله غردول دو وجه دو خبرو نو غردول جادوگر سجده کن که اللہ آتا وی دای من ایمان را پر عبدو حرون آدم موسیٰ علیہ السلام دا که دای معرفت و دای کرو دای نوم اخلی من پا دی تسلیل کرده مخی سور عراف که قال اوی فران تاسو ایمان را پا دبانه مخ که دین چه دی اجازت که ما تاسو ما اجازت نده کرده آتا دو دا خبر آمان اللہ این اولا کبیرکم اللہ دی یکن دا مشر استاستاسو آغا دی علمکم سیارا چی خود لیتا دیتا تا جادو داستاسو استاد پا جادو که ادا تا تیو منصوبه جوڑا کرده وان چی دی بولی گو ان دی بل تا تا ما تا جادو خکاره که مارو چل نره دی جادو تو بلا دی بی خبر تا تراول ما نجتا تراول تا دتا شکست شئی مطلب چې د امیشنو چدیږي دا خو دا استاد خپل پورا پروګرام کړو فلوقت ان اوس به دبا ورده نو خامخا فریبه کوم لا تون استاد اخ به صد من خلاف عدل بدل ولو صلبنکم فی جذوع النخل اخامخا پتوله کوم تاسو په سانګه د کجورو کې سانګه کجورو ته متنا اتنه بولا ته پنسل په شان ته سوګه بروي واسم ار اخر د فکر لکه د مرا باخ کم پکې او ځوان پرې د مدغه شان ځوان نو مارغان با خوري يره يې ولا تعلم لمنا او خان خ په او په جن تاسو اينا شد و ذا وقا چې کوم یو موږ ډیر سخت دي فساد اور کول کې همیشه د چا سزا همیشه ده دباو یې چو قالو وی دی لن نعذرک هرگز مونږ نه غوړه کو تعالی علامه پاغه وان جا انا من بینه چراغلی مونږ ته دواده او دلالنا ولذي او پاغه د بن فطرنا چې مونږه پیدا کړو فقد ما تقاض او کا سچ کې لاز آزاد دا ته تل چې وګرا سایرو ته دیو سات مسلمان دیو گئے تھے دیو پیزو میٹو مسلمانان دی اصورا کلکشیو دی اوڑا مطنگو کلکشا فقد ما انتقاد کا تکریف را گلے خیر دی اللہ بیلر کئی انما تقضی آدر حیات تا دنیا یکی انتباو کریشی پدی جوان دنیا کیسا کولشی پدی دنیا کی مڑ باکی سیوا سا کولشی دمر سیوا سشتے انا مننا بربنا بشک من ایمان را فرف زنگ بانده دل فارش بخنو که مقتد گناهون دو منگا اب بخنو که مقتد دو آغشتا زور پر پنگ بان فاقی باند جادو والله خیر و ابقا اللہ دیر قره ده و ابقا و میشام انا داو سا تتیمه ده ده سایرون ده کلام تتیمه انا شان داده من یاتی ربه و مجرمان سوک چراغ رب خلطا پالت دو جرم که یقین دل ری جانم نبم ری پدی که نبی جوند خوش آلوی آدو چرات لیو که اللہ تا پالت دی ایمان که او حال لاده چامل کرو نیک یعنی اگا خلق دو مسلم کروا مداکتان دی لی در جیو چا تو چا تی در جو چتی جنتو ندمیش گرائی دی بایگ بات اللہ دی دونا اینا ولی میشا بای فدیکی وطار کا جزا او من تدکا او دا بدا دا اچا چیزان پاک دا اللہ پا کتاب ولقد اوحینا الی موسی او فدلت رو یکرم موسی علی اسلام تا چی بودا دش پید ما بندگان فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا دی روان شو چې روان شو د سمندر کناری ته ورسېد روزا فرعونان را ښکار شو دی وته وایي چې ا موسی نه له مدر کو تفسیر مونږ ګیر شو ټول شعرا کې مونږ ګیر شو او ته لا وایي مخ مې لري انما یربی الله ما سره دی ا ما ته ولار خی الله وته ای فضرب لهم طریقا فی البحر و دیلا لار په دریاب کې اوچا الله اختر اخلاص کا تراخ لاخ تراخ لا تکړه ولاري جوړ شو او چې بل خټه پکې نه وي وای هغه کومه د مګه چې پای باندې په زندګۍ کې ودل نور راګېلې په دا غزا ده ښه دینه مخ کې فارغ وو باید اوس فارغ باندې وګدي د کله ټیم چې کوم خدا پاک راز مخ او چکړو نور پکې راګېلو فضرب لهم طریقا فی البحر و هذه الا لعرف دریاب کوچا لا تخافوا درکن میری گد گیرول دا فیروان نا گیرول دا فیروان نا ولا تخشا امیری گا لڑو بیدونا فات باهم فیروان نور پسیشو پدی پد فیروانیان فیروان سر اللہ کرداغا فغشیام نو پتگا دیل من الامی دریاب ما غشیام و سمرلوی فتوالیو دا دی پتگا چیستو پاتی دشو طول تبا برباد شو و دالا فیروان قومو او گمراک خطاک فران قوم پل و ما هدا اللہ رو تونو خلا چه غلط سڑی پسی دی تو تبا کئی بنی یا بنی اسرائیل تذکر بنام و اولاد یا خوزم قد انجیناکم من عدویکم فتا اکتر اخلاص کری میوی تازو دشمن دشمنان استادونا او آدم اکرو تاثر پتر دو کوئی تور دو خی طرف دو موسیٰ علیہ السلام دفار در کولو دو تورات ونزلنا عليكم المن را لګلیو په تاسو باندې ترنجبینو مړزان اویل یو خرید پاکی دا واغنه چې ما خورا درکړی تاسو او سر خشي مو کوئی پدې کې د بل په نوم ورته کوي کله بل په نوم ورک فاحل علیکم غضبی نو نازل بشي په تاسو باندې زما واقع بشي په تاسو باندې زما غصه اوازو چې واقع شو په باندې زما غصه فقط اوان یې کړه تباش ترغیب توبې ته وإني لغفار يقينت خام خاذ بخون كملي منا چا تاب چراو کر دي گناونا راو کر دي شرکنا وا من ایمان را عقیده سم کرام عمل کنه بلته ورسو ثم ادا بیا کلک شپ دي عقیده باندې پر عمل ثم هذا دان چ عمل ک بیا هدات اثر کنا بیا کلک شو الاهتداء معنا جوال استقامت و ثبات على الهدى كشافانا كي الاهتداء والاستقامت و ثبات على الهدى كشافانا كي او قرطي ما نخي ما تعالى ذلك فده تر مرگ وان قائم پادشا ليتوب دارا ليتوب وچكلك شو فسما تدا بياك لكش پدیوانه تر مرگا وما عجل كان قوم موسى او سي جي بتلوار راو تتالاو دو قوم سان او موسى موسى قوم دي شرط پريو موسى دن پا مند بار تل دي کوئی تو سا چسنگ دارا دن را خلاش شو پیرونان تباشو او قوم دا بش شو چرا وطنو پا مند بار تل کوئی تو سا دکا کم دانا چو تماریفت شو چ اکدا دور شي دا تا ته چل خي چې کمزاد قران زکړه ته په منډه باندې دا چې کمزاد قران زکړه ته په منډه ځه دانی ها چې بیا په کافه دي خو کو تیز خامخا میاش کې ودلیم دا وې موسی ته په منډه را لې او قوم سره چې کړه قوم کې سو فریق دي قال وې موسی ته هم غلا علا تری اي دادي د ما په نقش قدم دي آو ما پکې خپل روح پیښره هغه په زما په تل کوم بیان کوي پکې واجب ته لې کرب به دا نه اوس کته معنی کې ایداد ما په تر روان دي خو دل تر اتل نه کوئی تور تا نه غي زما په دښ قدم زمانہ ما چې کوم مسله بیان کړو هغه باندې لګیا دي ازما روح پکې ما پریښره وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل الذي لا يعلمون تزلوسو په سورت اعراف کې 142 نمبر آیات کې تیر شوه شانتي هغه دادی زما په نقش قدم دی یعنی ما چې کوم مسله ویلې و هغه باندې ولار دی اور مې په کله ګیارې مسله کوي واجب تو الیک رب او په تلوار ران تا ته ورب زما تر داش ته خوشاله شي قال وی الله فإنا قد فتنا قومك من بعدك فذكر منغا فتكثر في امتحان كچوله قوم ستا پستانا اگم راکڑی دل سامیری فرجع موسیٰ الی قوم غضبان آسفا واپس موسیٰ ارزان پر قومتا دک دو غسین او خفا غصہ ولیو چی شرک قومو کن اخفا فدی بانو چی سالوی اختو کارغا محنت لارا قال اوی موسیٰ ارزان و قوم ازما علم یعیدکم یعیدکم اوادا نو پر تفتر افساد وادا دی جانت یا وعده د تورات در کولو زه وتره ما باندې خلا کتاب را کوم ان پر سروي خره د کتاب باندې غشو تندر را پرې وته چې د سامري خبره ومنله زما د سروي خره دور وګ دی شو او طال عليك ولاد او د شو په تاسو باندې زمانه د سروي خره دی امرتم ان يحل عليكم غضب ربكم یا اراده کړ تاسو چې نازل شي په تاسو باندې غصه در تاسو د الله غصه ته په انتظارې فاخلفتم موعدي وخلافه كما دواد شركوك قالوا لي ما خلفنا موعدك بملكنا من خلاف نگر استادواد پخپل اختیار باندې لیکن منگا حملنا وزار من ذل القوم لیکن منگا بار کړو کالی د قوم سامان د زینت د قوم کافرانو منگ د فرعونانو کالی راوړو ځان سره فقدنا فقدتنا نغردل منګه اله په میدان کې څنګه چې موږ ورن د کرانګې وګورل سامری په بټای کې یو د سامری ته ترونکو کې چاله خې خلکا دا تاسو جدیدا پر دې خ دا تاسو اړیته نه غستی اغینا هغه کومړه شو دې تر څه کوي دا وګورئ دا غنیمتوم ځکه نه چې غنیمت نه دا خدای لای اړیته نه درکو هغه فرق غنیمت د غنیمتوم ټیک نه تاسو پر وګورئ میدان ته نو چې وردل دوس یاو ته صابری تقریر یو ته هارون اسلام تقریر او دې وردون صابری او چت کړو فاخرج لهم عجلانا نوراوی با ته دی له اوس خیر جتان جوتادار جوتادار نه ته چې تاسو په کې دې سخي جوتاوا هغه ته د خټې نه وسانچه جوړ غوا پای کې غسرې وی دي کړ هغه په کورور او سوري په کې جوړ کړو او فتری او سپرنګار په کې پټ کړو نو چې هغه کې باور اته دروستو غاړنا نمخه ته بوتا واز به کول لکه او وی د سخی په با واز به کول فخر له منجلان عجلان نورای با ته د فارس خه جت د جدا دار دلو اواز د سخی اواز فقالوا يا هذا الهكم دا د جت روا ساتو او د تر د موسی ده فرسیا نیر ک موسی ځا پلیلا د نسیه فاعل اول معنا نسیه فاعل موسی نیر ک موسی ځا پلیلا موسا غتله الته لا په دې غلا خديدت راغله د ډومبنه اخینه د حلول چې کوم دا صابری ایجاد کړو چې خدای په پاکستان کې حلول کوي ایسان به دې نه ذکر شي ایسان وي چې ایسان دې هم کله حلول کړو نو فنتیا نویر که موسا فلیلا اغدا غلا دل تراغله یاد نتیا فاعل چې کنه صابری شنو معنا هادا الهکم دا جت رواز تاعتو ده اج درتا واد موسا فنسیا نویر که سامیری فنسیا السامیری و ربه نویر که موسا او سامیری خپل خدای لرا تک دا خو علی مدیر روی بدبختا نشتشیر کڑی جوڑ را افلا رونا اس پیرت که اللہ پر نپی ده صفات الوهیت سرا چی دا سنگه الہ ده او خبر دې شي کولې افلا رونا الله ارجع الله ارجع دې ما انا مو دې د کتل دې چې نشو پات کول داس خیر ته خبره ولا يملك لهم ضرا نو اقدار دې فرض نو نقصان نقصان نه کول نو فائدې ور کول دا ته ګل دې اله خارج خبرې کوي قطعه ته چې تاسو الله کله خبرې کوي دا د الله خبرې دي کنه جبریل اسلام تر کړی جبریل اسلام نبی اسلام تک کړی دی نبی اسلام صحابه او تکړه صحابه په سره مونږ تر هغه د الله خبره او فائدہ نقصان هم لا لا را کوي ولقد قالم اوس دپد وهم کوي چول هارون چې دی ګو هارون دې بیان نو کړته نا الله علی ولقد قالم هارون من قبل او په دکتر ویل دې هارون من قبل مقد راتو د موسی علی السلام چې قوم زما نه ما فتنته بي یګن تا په ګن کې ورول شي په دې سخي سره غیر ابصارو وربان ذات فتبعون زما خبره ما زما تا ویل کوي واتي امرې ازما خبره ما نه وي دې د نبره علی عاکفین همیشه به یوم په سخي باندې منجوران ناس تر دې پور چې وباشم ته موسی صاحب ورنه چې موسی راځي بیا به دا خبره منو دا منځ کې د هارون اسلام نه دا عذر بیان کړه چې زه ساده خیر راځي مو هارون اسلام بیان نو کړي نو قال وی موسی اسلام یا هارون او هارون ما منا کړه ته هم دلو څه شه منه کړو تعالی کله تاوري نه دی دلو چې ګمرا شي الله تعالی نو ول ما فنراتې زما تا بیر ورنه کوي ولی مثلا بیان ولا یو ما ته زما تا بیر بیر کړو کنه رد وکړو څه ثابت شو موسی اعظم آل مغیب نو کني مخک دا غوذر الله پیش کړ چې هغه بیان کړو وتا خو موسی اعظم تفتن وفات ته امرې اخلاف دې وکړ زما د حکم ته زما نائب نه وي یادا الله ته تبعانه ول راته ما پر دې بایکاټ با کړو دی با پریږو قال يا ابن امه وي هر څه مو د ما د مور بچیا منی سره ما ګیرا ما د ما سره د ګیرا سره نیول او ځان ته جوړ ویلې مخکې تر ځان ته راکو اني خشیتو یقینا دیری دما زیری دم ان تقولا چې ته وای فرق ته بینه بد اسرائیل چې به تو درو ته په مزه بد اسرائیل کې اعتذار نه نو کزما د حکم او ما بیان کړي پاتش جهاد تو جهاد دی سر لازم و واقعی خو ما جهاد ذکر نکو چی بیا بتاوی چی بدنی ترال خودی تست تست کن اگه دی کار جنگو شی نمسر سر کال رستو لارشی کوشش بدا کش جنگو نشی شیطانان با جنگ جوڑی تالا انسی شیطانان نیمه خردنگ ملگری در دندر تکو پا کوارتر من انسی شیطانان لگه نور بزی مولیان را هستو باشی نو در سر پاس جنگو شی مسئله ختم شی نو ته کوشش کې جنگ باندې کې هغه ترې تا ته لا ته بیا خو خود بیا خو دفاع خپل په خپل فرض د جلاد ته دی جوړي په خندا خندا باندې هغه د رات کو دا خبره انو زیرې د مې ته باندې باندې تر له تباہ برباد کړ چې قرآن رحمت الله دی باړه کې ودل فساد جوړ شو په فا نو دغه ملګری وه تر له کورونو خو تکړه خلکو هغه ته به مو بیا د پکور باندې ولا ګول باړه کې چې قرآن چې خبر شو په سیرانې په دې داسې کوي وې دای په موږ ملګری کوي ویو دي کې پیلر کې دا تو پیدا تو په کې دا د کوس کې د شکې ما شکې دا کوس کې وې څوک وې ځای دلته نه وې جر تو کې وې کې جنگ وو کړه او تاسو یو قوم یې وې دا جنگ وو کړه کې جنگ وو کړه نو بیا څه وکړل مسل الله باڑا به تباہ برباد شي نو ملګری تراوی سر دی فلوسای تراوی سر فلوسای کړه فلوسای ملګری ډیر ښه خلک وو ایو زه خپل کور نه نیم کړ افریدی راو ته په دغه فلوسای کې ډیر کړ هغه ملګری هغه چراله نو کور نه وراو سو د میخ په کو سو دی ار سو سو لیکن تا ته پتا هغه کوم خر کو چې کور نه سو او مال حال سو دی هغه نن په باڑا کې ټول نه زیات بازار خلک دي بیا د نن تقریبا سو پینځه کاله مخکې بیا په کوم فساد جوړ شو موږ ډېر یو د چرګه مکوې مکوې وای فساد کو د پیر د یو مولا فساد نو دا هغه فساد چې شروع شه باڑا قش تباشو دا مال تباشي د تونو تباشو الکان تباشو بلا دنیا په کومه شله قش شر به فساد دا. او افریدې قوم چې کوم دوه ټوټې کو افریدیان سدی پر سدی پر یو بل وجنی جنگ چې کومه خکار نه کوشش وکړي جنگونه شي قوم به تبا کیږي ا بیا موږ مسلمانان یو د ټیک دا عقیده بچا غلطی خو جنگ به تر نه کې عقیده به ټیک ان شاء الله ټیک وشي زموږ امید ده ډیر خلک ټیک کیږي بیا ځن کړو موږ به کې جنگ نو کو جوړ شي واخې بس نن زم کل تقریبا ټول ټیک شه بیا بعد به کې خلاف وخت تر ټیک شي دي نو زیر ایدم چې تبوای فرق تا بین و اسرائیل چی جدائی دی راستا پا میند پا اسرائیل کی خبرو کدیو جنگو تا بداوی انتظار دونو کزمادو کما چی موسیٰ ایسا پوشش چی دو گناه خوم نیشته نو قال فما ورخش صابري قال موسى ارتم فما حدك يا سامري اسد حال ساو سامري سامري بيمانه اتدي کړي دي قال وي سامري بصورتو بمالم سديب سروبي بصورتو بصوره معنا عليما دجاج معنا کوي مدارك معنا کوي د پوشه ما بما فاغواله مبصرو به دا د بصیرت ده ز پوشه ما په بما فاغواله چې دای نو پوشه فاغواله تا چې کوم بیان کړو فاغې دای نو پوهه ته خپو يم یان زستا دا شاګرون چې ماستا پوره خبر یاد کړی فقبستو قبضتا من اثر رسول نو ما منگولا گولا منگولا پتا بیر پیغمبر بانده تش پوانو ما پی عملم کرو نو فنبستو نو اکتاب نکرد دا تابداری ولی غصا و تا چراو شوا چه موسا رسام کلتو نو قال موسا لی اخی هاروخ نخلفنی فی قوم واسلی حلاتا تبیر تا تکزیل لذی لعلم روري خليفه کا دته غسر علا جدا خدما کو دغه وز ډیر پویما دا جن کله کلوشي ملګرو کې یو ملګری وای انا غوت امیر کې بل وی دا خدما کو یزدین الدین او بیا وای دا همیشه بزروانه مصر داغه بیا دیم جماعت جوړ پاره کې همیشه تباور باد کړه کشن قران په چې وفات کړه نو مولان طیف سے وغی شب قرآن دے دانا که امیر که دو ملگر پا صلاح بانده نو بعد ملگری چا غیبی جدا خود دونده حق کن ارک استاس حق کن حق داغا دکو چا غد مرکز سڑو بلد شب قرآن دیو داغا اثر دیر زیادو پا جب استا بس استاس و بیسو کسانو دو استاس اثر پا شاگردان دیر زیادی نو ٹھیک دکو شاگرد دیر تکڑی خود آغا مقابل نور شاگردانو بھی کنا نو چې ته یو کنه بل وای چې وګوره او چې ستاسو دی فاده باندې کیدی ان ټول پیتره دی وای په دا ٹھیک ده نو دا خو ورو نو هغه په خپل باندې خلیفہ کړو ته غوسه رااله نو دی وای وای وکذار کثور دی نفسي دا څنګه خسته کما ته دا کار دما نفس دما نفس وی چې په دا جماعت جوړ کا ته اوس په کو کتل ورځ ځان بل جماعت جوړ کا نو ما دا کار وکړ نو قال وی موسى فذهب ورخشا فإن لك في الحياة یکن تعلمی بجوان کی اندا خبر چې وای بل الله بي ساس ما الله صبر اوري په من به ایسو د فاتره تخبته نه څوک چې چا چې د اکبر تو جماعت دروانو له کوشکړ اندا کوم د کان اخر کې به لیونه شي دا پوښه اخر کې لیونه شي به ير مالو خاله مرادي ير مولوي سره لو خاله مده وي ګډ وړ وي دا ګډ وړ د کوم چې هغه ډیر ګډ وړ کار کړی فاینل لا کوم حیات فذګن تعالی په جوان کې د پروت جماعت چې قران وي په زما د جماعت په دمه ملګرو نه او دوه ما چې خدای پاکه څوک چې دا جماعت رانه ته تبا کې ته او شر وي د شو قران دواګان دا وي چې څوک دا جماعت تبا کوي او ته او شر وي ادګه دا ډیر په مهرات شه قرآن جوړ کړو ډیر په تکلیفونو ډیر په مصیبتونو دا جماعت جوړ کړو اشاعت توحید او سنت نه خدای چې څوک دا جماعت ادا جماعت به زموږ خدما ملګری زما شاګردان ورانه کوشش کو ډیر خلک کوشش کوي چې کوشش کړي غلا ذل کړي خور کړي موږ وو دا من د ته په خور کړي ډیر په مهنت باندې د ملګرو په مهنت یو جماعت جوړ شه ډیر خوله نو دا کته قرآن نه موږ خدای دې نه سره وشه بوشه من په ذاتی څه फायदा خو نشته خو دې له دا جماعت جوړ کړی چې بس مثلا مخ کې لاړ شي او ته ملګری دا تسنس کوي او بل جماعت جوړي انا به خدای شرمې نه دا کوم په کیسه لاړ شي د شریف قران په کیسه لاړ شي د موسی رسول په کیسه لاړ شي او سامری ولا کېد بسور ته بعد خل غوډی دا کې يهودي قوات ذکر کړی دي يهوديان وایي بسار ته قال وی د بسار ته مالی د لوکړو دا مان کوي د بسار نه ته مالی د لوکړو په باندې د نو دي دي دی غیلره فقبستو نو ما مونګول ګول یو موټه ادر د اس د خپې د خاورو د پیغه د پیغه جبريل زام د اس د خپو د لاندې خاوره اثر من اثر تخت خافر رسول سنی کلی دی بس دا یهود خبره نما غن او منګول واغستا اغه په قوت د ژوند شه دا یهود خبره هاو دا دی روایت ولا جوړ کړی دی و چې کله د دې دریاب غار دورته موسی علی السلام اور د فرعون راغی او ملګری چې موسی مو وګیر شو نو چې الله ته میرګا او تاسو ورکه دریاب دا تاسو ورکه لارې جوړ شو ان موسی علی السلام مخکې نه تا خو مخکو اس نه ته نو الله پاک جبرئیل علی السلام راولي ګو هغه څخه اس په هغه اس په دې دغه نه مخکې شو دی اس نه چې اس بوی واغه ز اس په جو اس ورکو روان شو نو دا خو حسابي چې وکړل جبرئیل علی السلام د اس پاتې وو چې تیدا د لاندې په ځمکه شته کېدا نو دې په منډه خوش په منډه شو اذر د هغه د خپو د اس د اس د خپو غه خار راغونډي او هغه په تیلا کې واچو دي اته دا د عقل نه خراب نه روز مخې د دریاب د دیو دا کې لو خطر نه روز د فرعون راغله د سمیره دور تکړو چې په دغه وخت خار راغونډي د اس د خپو خاوري هغه خاوري وای چې کوم دې اته د يهودو نه به دور دي یهودیانو باندې اعتراض ده چې سلویخ کرستاتو قوم ته موسی علی السلام بیان کړل توي اچھا هغه ته سلویخ تر ربل په لړ نه شرک وکړ ایس خیته تر کا وای نه دا مو تبارک ته په سر کا تکړه مو شرانو وای په دې کې د جبرئیل علی السلام د اس د خو خاورې په دې سخی کې وای غیته تر کا ته مو مشرانو خو شرک نه کړ دا غي په خپل ځان فرض راوړي نو مفاتیرینو په کې راځن نه کړ یهودیان هغه قول او سوچ یو نکړ پوښې بصور بصور ته ما زه پوه شو ما در بصیرت ده دی ادا معنی مدارکم کوي دا معنی زجاج وکړه بصورا معنی عالما زه پوه شو ما بما په هغه باندې لم یبصرو بی چې دی نو پوه شي دا بنځره نو پوه شي په هغې ستا په خبره چې زه توره پوه شوم دوی دا دور رانونو فقبضتو نو ما منگول لگولو منگول په اثر دو پیغمبر این پتا گر ما ستا نجگه ما قدر دکرو اغامیم یاد کرو اغامی اول ستا پا طریقه بانزل لگی آو ماما نو فانواز فانواز توها نو او بی غردول دا تا بیاریستا ولی آنده که چتا دا خلیفه نکرو ما و کدالک و دک کرنگی ما تخیسته که دا ما نفس دا کار زدن بل جماعت جوڑ کار پوش په صدا خمانه نه اباګه ابله مان دي يهوديان او کې کېستا فخنه قال فذهب ها وي موسی ته ورخصه فزګر تعالی په جواد کې دا چې وای بل الله می سات لا می سات چې څوک د خاطر د وای بل لازم راړي د په من ما لازم راړي وای نه لك موعد انا یګر ستا فر او لوز دې د هلاک لا تخلفه خلاف نه رجتا تر داغي وانظر الى الهك او قراجت رواستا غطا ظلت عليها كبا كويت باغبان من جاورا لانو حرقا نو خام خاب صدوم دي صدوم دي اسخيلارا ثم لن ننصفا نو بيا خام خام الوزوم دي في رياب فدرياب كي نصفا الوزول اغاز خي یا په چوسار باندې ایا په څو کیمیکل په واچو لغه ذره ذره ختم کوي نو اته په کار نه ځه خې په څو د سروس خېو څه کالې مالې به جوړو خرڅ کړي سره خورا زمانہ کې ګراني نه په ګمشي باندې چې د غیر الله د غوشي پوجا فار ناګې فائدہ رسول نه اروا دي لکه نبی اسلام مست ظل رسول الله صلی الله علیه وسلم تخت شجرتنا او ودا تحت مست ظل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام دا اونی د سور لاندې نو ناز چې عبادت تختا چې دا لاندې عبادت شو د غیر الله مست ظل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام هغه ځای نه پاید نو اغستې دا ختم کو دا رنګ یو ځلې په دې ملک کې اوسره تیر شو د فقیر ایفی اپی داغه د کلیو د خپلو داغه صاحب مالک کته ده او فقیر باندې مشهور فقیر اپی دا مجاهد ترشه په ریبن ولا قوانه دا دین جنگ عظیم کې چې د انګریزان جنگ جوړ شي دغه سره جرمني سره او اټلی سره دی پر جاپان هم را وکړه دا یو بلاک جوړ شو جرمنی او ایتلی او دی پر ترک دا جاپان دی انگریزان دیر پر بد حال شو دیر دا برما و دا لاکی دا تینا دغی و دولی جاپان دا غر آل دا جرمنی پر مخا غستیو نو دا وقت که شیخ الهند رحمت اللہ علی دا دیر زبردست عالمو او دیر خیار عالمو او دیر مدبر عالمو نو دا فکر ای بی تاوی دا فکر ای بی تاوی چه تا داسو که چه تا حملو که پا انگریز باند دا غاری تا پی حملو که او دا غیر فردازو که چه پخپل خلق تیگه که دا تیگه مطلب داره چه دا خلق دشمنهی چه من با تردیر زمان تردیر وادو پی امر وداز نکو او کچا پا دشمن دازو که دا غیر من کور سادو نو اگر اگر دشمنان یخپل لکه روخ یا صورتو لان انگریز چه خبر شد انگریز وی چه ها داس مصیبت جوڑ شد کدی را بانی امرو کرو دا بان غرب شد نو انگریز یخپل یو ملک و دا غی تابدارو پدغا دا که اگر تایی چه دا بخپل دشمن دادو که اگر دایی چه دا دادو که با دشمن مانی نو اگر فکری پی خلی لخ کرده زمان مین باسو زمان اگر کور باسو دی انگریز و دیش اسلامی نو سو دی چه سوروان داغی پده بزمان که در دیو لاکو و دو لاکو در کو که دو لاکو سنور لاکو در تو دیرگی اگوی در ٹیپ نا اگو با دشمن واندن دو که فکره فیرا لیا و اگو لاغ می نو سو دو لان انگریز را گی ملک را گی انگریز تیوی چه فکر خود ما کور سو دو اگو تا بلکل درکو بلا خوستی و کارو کام فکر توا چه ما تا مناظرهو کام چه پا فقه د امام حنیفه رحمت الله علیه په فقه کې یعنی تاجرات بالمال شته چې دشمن مال ته سودول شي او خره ختمول شي نو کوي نو تا ټیک کړي کني نو تا ناروا کړي فقیر ای پیله چې دا خبر ورته فقیر ای پی خپل مولیانو ته پوښت کوي چې تاجر بالمال یعنی دشمن مال ته سودول خرابول شي کنه نو دا مولیانو ته چې نه دا خو ناروا ده فقیر ای پی ور خطا شو چې دا څه شو فقیر ایفی دیوبان تخطو نیکن چی داشان چل مارد دی جواب را گئی دیوبان والا دغت ہوئی مولانا حسین علی رحمت اللہ علی رحمت اللہ علی رحمت اللہ علی مولانا حسین علی رحمت اللہ علی رحمت اللہ علی چی دا بودای مدانشم کوری آدم آن شاگرد فنجفیر دا سوار شاگر سوا شاید قرآن وی مادیگر دو کتان را لی مات دا شانوی اما آتنج بس ہفتہ بات راش انشاءاللہ اما بتا دا تیارے کری پیغای چلانم دلانم امرتسر تا او که اندوستان طول یو امرتسر دا دی اندوستان که از داغت دای امرتسر و تا پختانوی ایتا ویلانم اتا ویلیو کتبخانو ما پای کتابونو کتلا چا تازیر بالمال شده کنا نیما دلال را غند کن چا در سادر رضی اللہ عنو دا عمر رضی اللہ دا سادر رضی اللہ مانای لڑو لی نو تازیر بالمال علی رضی اللہ عنو کل سودول نو چی پای شراب جوڑی دادا دارنگ ابراہیم علیہ السلام کوم بوتان نو مات کردی دارنگ دادا ہے چی موسیٰ علیہ السلام اغسخے سودول ندے و ندول ندے دارنگ نبی علیہ السلام وی ویڈمی غواری چی سار موسیٰ تگنی را گری چی کور تاپ کردی کور رو رو سودم خما شمان زنانا بگی دا دلال بی ما را خوند رو افتای ما تیر رکھا پی چرا لیو یو وڈو که کتاب جا من جوڑا کردی وان پی دی را لیو پی ما علا غور کردی دا واقع دی دا واقع پوزی پدی واسر مناظر رو کردی چل تی اگه اولی نو اگه مولیان آتای چه منخ پدی بیام نشکر مناظر دا چه چه دا دا غلی کلی دا رسالا وڑا ما دی پخ پل راشی شد قرآن رحمت اللہ علی پی ما پسرال مازیگر بیاد از با کسان اچه فکر سی بای چه دیده پل راشی ما سی بس اقدر شما دکه در شما خود ما دا دما بچی و دما کور دا من خود دلتا بتا نا تی پر آتا کتاب بغرونو که منخ بغرب کی دما بچی با مرکی دما رونا دما مور دا منخ بخراب کی بیر آرتی چی دیدو شیخ ویدا خدا سار بگورو شیخ رحمت اللہ علیہ وسلم دی تیوی چی بس تا تو دشن اصار بگورو سار شیخ رحمت اللہ علیہ وسلم دی شپی پاتی دما یز لاړ مې چابې ما تاو د ماشي دغه ماشینو د اورو هغه ماشین له دا بجلی نو په پیر کې د علاقه کې هغه له ډیزل ماشین انجن وته لګور پټه باندې چورو شیخ رحمت الله علیه د وخت نه کاروبار نو کوخه هغه به میشن چلو هغه لپاره کاروبار کو خپل پیسې ګټلې چې چا پیسو ته محتاج نه شم ځکه چې محتاجی راشي بیا مثلا نشي کولی. نو شیخ وی د شپې لاړم ما دغه ماشین نه وی ما څه زوړ پمپ اوړو مې درو زاړه خراب بیا مې وړم پکې پټ راو چې کوم صحیح نامې دوی ترار کور کې مې په بوجا کې خو درود شو وسار چې پاتون چې لاړو اوس خلک راغلي دي میتریم لگیا دے مشین سٹارٹ کیا نہ سٹارٹ کی گی خلق اولادی پسونو خلق دے بوجہ راوڑی دی مائی والے کس چل رہے وی جی پام خرا مائی خلر شتا وی ما بگو تو ولی مائی چلک دا خونہ ٹھیک کی گی وی اگا پام پاوڑو دن میں ذر میتی ویستا دا اے مائی دادل آور توڑا ما دی دقا تا بور دی شیخ را مکل دی اکل تا بوری دادل آور توڑا ما او دی بان ما کیدے شی ابتانی مولا گی نو دا بی ابتانی ما بعد با انشاءاللہ در آدم اندام بیا ٹھیکو وی اگا می راڑا کور تا ای کور میکه خود او دې ملګر ته مې چې دای شو روان شو دې ملګر ما ته چې مونږ سره په خوا کې نه کېنه دا کوم په جاسوس ته مونږ په سره په خوا کې نه غواړم مونږ سره خبرې کوي ما چې ښه په دې مخ کې نه ته ضرورت کوي نو کله مخ کې نه ضرورت کوي په بس کې و چې باندې تورا ته نه ملګری ما ته کو دل نه ما ته وي چې د ته په مخ کې چوک کې ګورېږي مخ کې چوک کې مې سپینه سولاله ته کوشش نو سپین اس باندې ولاړی یو سړی به سر ولاړی نو ته به لاړ شې په اس باندې بلاس کېدا شانته سلام ملام کو کته سلام ګستا سلام نه اخلي سړی ته پات باندې لاس کېدا شانته نو چې ته وګورې نو بس پری دی بروان شي نو بس ته لاس اس ته لاس کا پاس باندې کېن بیا به اس ته واګ نه راکې او اس چې په کوم باندې تا غدي دي یبه ما دیگر ما خامو چې دا مخ کې چوک کوشم شیخ وي بیا تک سپین خکولی از اولا خزین کرد بی ما پاس بان لاز که اونه هستری که ما تو کرد دونه آتی پری خدا در ایخ پلو که کورد ورد بود جاشن روشی بیا غطر روان شد در پاس سور شم اصوی روان شد در بازان روان شد شارو پانا وی زنگل در شدی دوام ها شد ای ما تا یویل چی اصب تا خودی روان شد پکم ازی ما ترغم شد خدا از کم پل روان دید وی تو تو تو نا تا پا یو داس یو زار آقا یو کلا منو هم وی داقی پا گیرد بند با کسا اونا توپا که و سقه وی وی ایچی اصو کرد نایی با توار کلاو کرد پاس نازو این دن نلار وی چی دن نلار همه وی دن و سقه یی ملگر گرد رو درید کرده وی ای دک دو ملگریم پا که زمان مخ کرده دیلتا ناستی ایما تا یی چرا لیما چا و را لیما ایما چی داد دا بی چی خط روڑای خرو وی چی روڑای خرو نوی ما چی اوز بس کن وی دا خدا نه ده اگه پا قرونو که گرویز برده ده گرویز تبد گرویز ده که گرویز گرویز هل تبد دا پیاده لارده نی پیاده روان که من نیمش پا که رسیده ده غدا تا وی چه لارده فکر ته ویخنا تو ذکر از کار کن وی چه او را توی سلام که را لی مای چه او را دو وی خدم او سوده شستده ازار و ناشتا ماسره که وی مای چه خویزو ترمال تو دوشم وی فقیر دب طول اشپای ذکر از کارو که عبادات او که وی ساری دعا اگای پخیر کرده پخ پل بانه یو ایمان را کرده چرا تو خرا یو ایمان خدا خرا ای چه دوربین تیلار که دوربین دا سو لگو وی چه سڑی خرا را مقابله دا منادرم نن دا مولیان را روان دی ایمان چه را کتا وی چه ماو کتا نظم دا راکی مولیان ایمان چه دا ظالم بجده هما پیجنی دا مناظره باندې سردو کوم نه زبل عدل تکین چې زما کور به تبا کړی زما بچی به تبا کړی غریزانو غریزانو ظالمان خلک دي د خدای سره مناظره نه کوم دا د ما دا کی خلک ما پیل می نه دا په کور غاړي ما چې به یو طریقه به چې زما نه په منځ کې به پرده ولګي غټه پرده چې موږ تخکارونه اماره به جامع را کې د دې د خلکو دا غټ پټکي برا کړه او دغه دا ارته جامع برا کې او دای ته وای چې زمو مناظر چې ده اره پښتونو ور دي اپ پارته کې مناظره کوي یا پارابای کې کوي واژه نو کته د کو کار بیو علي غو تر امر ته یا پارتي وانه دی ښه او فردا به د کدما مناظر چې ده هغه غوسنګ د سړي د لاته چي نو جنگ جوړي وي خیر وي هغه چې ستید ده ای هغه دا چې دا چلو کو دی فلاد مناظره شروع شو مناظره ما غنډه وکړه ده وی چه مناظره میو گرده در روان شو ما تا فکر تاوی چی سکه وی اگه گلان پخ پلا ما خواهی دوم را روان شو وی ما تا چی سکه ما چی دوم کنه وی ندل تا کینه وی ما تا تا ترکینه تا تخواه بره ندل تا کینه استو دا خونه ده اوت کزده لار نشو ما وی لکه دا دو دره دو دره دی پدی تیرشه وی ما این کزده لار نشو کلی تا اما خپل صفایو نه لرو زما کور به تباه کیږي. دوی ښه وې زه روان شوم نیغ لاړم لاهور ته. وې لاهور ته لاړم وې زما یو دوست ورته کې د شیخ ته به دا ګاډي ماړي وو انجوړې ونجوړې مې پټي کول او دارانکې دا پمپډو مې در هغه لاړم. ما ورته چې داسې وکړه چې په پلان کار په کور دروته د هغه ورځې ما له اندراج وکړه چې پلان کې محمد طاهر مولان صاحب ما سره راغې اما د پمپ او ډیمزل پرې خدل په دې کې کار وو. وې دا څه مې شته وکړه کنه ټولی کمال دغه رسید کاټ کا چې دې راغې په پلان په دې روانه اما د پمپ او ډیمزل پرې خدل په دې کې کار وو. او نن دا غو کې چې نن ما غټی کړ هغه ما څخه ودل تا کې اما ور ټی کړ اما ور ورکړ بیا غره الو دې کړ دې رسید راکړ چې نن هغه شی ټی شو ما دا واره کړ وې درارم کړتا وی چې څنګه راغلم سر پولیس ورته چې چاته نه دور دي ایما چې ته خو لاور ته نو لاور کې څه کوم چې فام باور دې نظر مې ټی کول کنه وی تا د سب موت ته ا مو ته خو لګره نو هغه سره وی لړ وی چې تحقیق وکړ لاور ته نه مو ته چا راغلو دلته کې وی ما هغه پوه کړ چې وته به چل تر راغلو ا مو د فام باور دې نظر ټی کول هغه مصری وته چا راغلو دلته کې وی رااله وی ډیر کوشش وکړ وی مولیان او دای دم د کو پنځپیره مولاو مو تر بل څه خبر نشو کولای هم دا د کو چې موږ له شکایت راکړې انګریزان خیر شیخ وی دا خبره خوش و ای پاکستان جوړ شو وی یو اس پیرا ماته مولانا ته مو تپوس کوم هغه وخت ته اړیدارو ما د انګریزان په وخت کې یو کیس شو دا چې د فکرې تی او د مولیان د علاقې مناظره شمع چاو شو هغه چا کړو رختیا وایا زه کوم خدای انګریزان حکومت هم نشته به ما ته رختیا وایم چې او به ما چې دا ما کړو یو ښا به د انګریزان او سیبان 100% یې کړی داده کړه خو هیڅ ثبوت پیدا نه کړی به ما چې که ثبوت پیدا کړی نو بیا که ثبوت پیدا کړی نو باندې کور نو باندې چټو به تباہ کو پوښه نو تعذیر به ما شیخ رحمت الله علیه بیا پیغمبر غره تعالی اگر دا ثابت کړی دي چې تعذیر بالمال چې پوکاوای نشته دا مطلب دا مطلب دا دی چې عام خلک تعذیر بالمال یې د خپل دشمن مال نشي نشي تباہ کولای عام خلک چې زه لګوم د خپل دشمن کور وسوګم یا دغه باغ خراب کوم یا دغه لارې وسوم دا دی. البته حاکم چې کوم دا کول شي لکه نبی اسلام حاکم وو دا رنګه دا شان دا دغه چې فقیر ایفي مده حاکم وو لہذا د چې کړی دی نو دا جایز کړی په دې نقطه باندې هغه د مناظره ګټ د شیخ رحمت الله علیه د مولیاونه دا تکلیفونه هغه ډیر زیات تیر کړی دی. وانتو الا الایکا او ګوراج تر واستا غتا دو تعالی عاقبا چې می شوی ته په دې باندې فروت لا نحرق نو خامقا سوزوم ده لرا بیا خامقا ارزوم تلف در یاب کې ارزوم انما الاکم الله یکن اجت روا ساتو الله آغا ذات چ لا اله الا هو نشته بلا اجت روا بيد الله انا وسع كل شن الما رتر الله هر شتا په بار دلما کدار کنا قصو کاف صفت د مصدر معذوبا کما قصص ذلك هذا الخبر نو کدار کدا کرنګنا قصو عليك لولو من فتابان بیانو من فتابان ده من انبائی ما قد سبقا دا حالاتو دا اخبارو دا آنا چه مقدر شوی ده ترغیب لن قرآن وقر آده اتنا کمی لدون نا ذکران او فتاک تکتا در کرد مقتاتا دا فن ترونا دا فن کتاب اس تقوی من کرد قرآن تا من عرض آنو چاچ مخوارد دا قرآن نا اعراض مخوارد نیست نکلی یا از دکر و عمل فی نکی یا از دکر بل تی نخی نگورا من آردان رو چاچ مخورد قرآن نیز دکی یا از دکر نی بیانی یا عمل فی نکی مولی سیب ده فینو یقنان ده یا عملو یعمل قیمامت قیامت ویدرا پورتا وی پورا ده قیامت بایم بوج همیشه بی پده که و سا آلم یعمل قیامت حملا عباد ده ده فر پورا ده قیامت ده بوج یوم انفا فی سور اثبات قیامت پا آورد که چی پوک باولیش پش پیلائی که و ناشتور موج مجرمین او پورتا بکم مجرمان پا دارک زرقان خرسترگی زرقان دانشی شیسترگی خړسترګي وي دا پلان کې خړسترګي دي ملامته ملامته وي يتخافتون بال اغادس کې چرایي چې المؤذنون اطول الناس يوم القيامه چا چا ځان پرې په قیامت کې باندې اس کا غړی وي دا نه چې سټونه به وګدي اس بره به ګوري ناراض به وي ځکه دنیا کې توحید بیان کړو رد شرک کړو بیان توحید کړو او چا چې قران بیان نکړو نو په قیامت کې خړی سترګې وي کته به ګوري دا مولا هغه می چې قران ته نه خړی سترګې به نیولې کته کته به ګوري یتقافتون بینهما فټي فټي خبرې به کوي په خپل مې باندې کې وای به یو بل ته الا بسم الله عشرا تاسو وګورئ نو تیر کړئ په دنیا کې مگر الله تعالی دې اش پیته کال عمر په الله تعالی ښکار شي نحن علم ما يقولون موږ خپو یو په هغه باندې دې وای اذ يقول امثل طريقتنا کله چې وای به غډیر پوا د دین په بیان د دای غډیر پوا امثل طريقتنا اډیر خيار ده دی او خیات پیر پیر با توایی الا بیستم الا یومان تا تو وقت نیتر ریم مگری واد دا تو الا تو را دیشت دایی اخو یو را دا او خیار را داوی مخت و آمی قرد اعوذ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أخفى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا ترفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعادت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا عظما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد علمنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا ترعى وإنك لا تضرب فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الأخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت لربك لكان حسابا وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينتنا في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذابهم من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل وننسى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. جزاك الله. مقصد سورة طه الابتلاء للانبياء دا ذکر کوي چې په انبياء باندې تکلیفونه راغلي دي اپریوان واقعات د موسی څخه بیانې وسر تشیو ور کوي مبلغ لا چې مطلب بیان کوي ګما په حالت د موسی علی السلام سره ته موسی السلام واقع بیان شو تقدیره پوری چوکور د قوم نو تکلیفونه دارند د فرعون مقابله بیا سایرون مقابله بیا صابری مقابله پرې نه تنگ کړي خو شه نه باندې تنگې اوس اس بعد قیامت کې دی دانا ورس ادو کان الجبال تپوس کستان پوارا دغرونو کی چیزا غرونو بچر تایی فقل توتا یان سفوا ربی دیندس بکی دیل عرب زما دیندس کول وابی لزائی فازر حقا عن صف صفا تپریگ ردی دازمکا میدان صفا اچا فوچا نو بیلا ترافی آئی وجن نبوینی پیزمکی موڑو ولام تا نډې راي کته دای بني بر دای بني موړ په ټول به سپاټ میدان وي اوار میدان وي یو ول پلار کې یتبون الداعیا روان دوی خلق بلون کی پته داعیا سو ته داعی قرته معنا کوي لا یو جلو نبوی کاګې تر اغي आवाज درا نن خو ته داعی و چې راشه قران لا ناراضی کړه پار ما میدان کیږي چې یا ایت العظام الابالیا والأوصال المنقطعة واللهم المتمزعة والشور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجمعنا لفضل القضاء يا أيتها العظام البالية أو دروركم والأوصال المنقطعة أو جداشو جداشو بندنا واللهم المتمزعة او یا وقت زره زره شوی و شعور متفرقا او بیختو جدا شوی در سرونونا راجم شوی این اللہ امرکم نا ان تجمانا اللہ اکم کنش طور راجم شوی لفاصل قضائی دفارد فیصلی دوزاد راجش بیسلو شوی هدار سب راجم کی لادو که بیوزای شوی بیا پی غوخو خیجی او بیا پی سرمونو خیجی او بیا په ګورو راشه ژوندۍ بشتو روحونه په بیا د نشي وای د نفوس دوی جن روحونه جدا پراته دی ای لین کی د سی جن کی دی واشه اپ قیامت کې روحونه ودا شي بیا خه بدل تر تر اوس دیشته بره اوس کو ته ژوندۍ د روحونو په دوار ته چې روح ژوند دی بدن مړ شوی روح ته وته مرګ دی ته چې بدن نو روح جدا شي ا ژوندۍ ته چې روح په بدن کې دن نه خام یوم ایدی تبیعون الدعیا فدار کی روان بی خالق آواز دبلون کی پتے لائی و جلو نبی کھگیرل دی آواز دارا نیق بار پتے و خشات الاسوات الرحمن او خکت بشی آوازون دو متکبرون لی رحمان مربان بادشاہتا فلا تسمع الا همسا ناوریت مگر خش دسینی مقدر الا رکزا دخپو کش اهم څه دات وکي یو مازن په دغره کې نه فيه شفاعت کوي لا تبو شفاعت فایل من ور کوي شفاعت الا من مر ا چالا چې اجازه کې غره پر مر بار بادشاہ ا خوشاله شو الله ددن د وینا نه دنیا کې توحید منلو یا دنیا کې توحید بیان کړو نو الله پر توفیق ورکي ا د شفاعت د شفاعت کولو یا لما بین ایدیم و دل پاچ مکه مخلوقات دی اپا غچ رسل دینا دی ای حتا نشکول مخلوقات بی پزاد دا اللہ بان علمان اد علم وانت الوجوه للحید قیوم او دلیل بشی مخونا دا متکبر مخی دا جواندی داد امیشه متبر داد و قد خامن حمل ظلمان او توانی دی توانی بشی او تو خمر ظلم چې راوړې او شرک چې ته شرکیات وسیلې راوړې دغه ته وایي او چا چې عمل راوړ نه کامیاب دی او مې عمل نه صالحات بشر او چا چې عمل کړي نه کونه نه سنت مطابق او شرط دا چې د موعد نه بیري کې د زیاتی نه نه کمی نه زیاتې چې د بل ګناه په واچي یا کمې چې داغه اجر ورنه کې پورا اجر ولایږي ترغیب قران ته وکذلک انزلنا قران عربیہ او دا کرن او لګ موږ دا قران کریم د لوستو کتاب عربین په صافه جوا کې وصرفنا فی من الوعید ابي ان کریم په دې کې د تخویفاتنا د پخوانو قومونو هغه تخویفات لعلم یتقون خام قاعده خلق یریږي د الله نه او یو د اسلام ذکر او پیدا پیدا پیدا کړي له قران او ذکر فن چې خیره سمشي به د قران نه کړه ټکی فتعال الله او داوود ته ډیر چې د الله واغدار فرښتیا د نور غپته چې دا واغدار دي ادا تا دي دا دروغ دي ولا تاجل به قرط آداب د قران اتلوار مو کو پر استو د قران باندې مخکې دې چې پوره شي ته توای دې و تر سره نو آئے مکه دې شو فاستمع لما يوحى وكذا اتي وهي كل اشتاتا اغينا مکه دې شو واذا قر القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اور ترى دي لا تحرك لسانك لتعجل به ان علينا جمع قران فاذا قرانا فتب القران ثم ان علينا بيانا ولا تعجل بالقران اتلوار مکو پرستو دو قران مخکې نه چې پوره شي تا ته وایې و سره سره مو بیا دې دا خو غیر مقرر دي چې نو سره سره مو وایې امام بابا دې به ورسره لګیای بیا دا با وقر ربي دې دې امام او ور به ما زما ازيات کې مالا په قران باندې قرتم باندې ما نه کې فهمم قر ربي دې دې فهمم الله مالا ازيات کې علم د قران په قران باندې کله قران لوی څه شی وي نبی اسلام ته الله ویلو کې جماعت پلان کې شرکت کې دا که نبی اسلام د الله محبوب وو نو محبوب لا هغه شي خلک ورګي هغه شي ته خي چاغي نه خشيني او ثابت ادا شو چې د قران کریم د پوهې نه لوی اوچت شي ور شي نشته او قر رب دې دې علم نه او ور به ما زیاد کې مالا په پو قران باندې تم چې غواړي پر رب دې دې علم نه یو ځنګ په خوای مرګرو شي قران انا غاړ لاړ واوړي په تو د فانا چوته دا ولي وی ربی دیدنی المنره زمایدم زیاد شنا وی داتا چه مخی پدی رد کن ورف الادین بانی و پدی دغا بانی فامین بالجار بانی و پدی فاتحا وی زمای علم کم کن وی ربای نچه ربی دیدنی المن وی زمای علم زیاد شکن وقر ربی دیدنی المن اوا ورد ما از زیاد که مالا پو پو قرآن بانی ولقد عهدنا الى ادم او په دې سره موږ حکم کړو ادم انسان ته من قول مخکي چې دې دانه نه مخ را لا تقربا هذه الشجره دې ته موږ دې مشي فنسيا دا غنه ير شو ولم نجد له عظما او نو موږ اغلا قص گنات قصد للخطيئه قاضي آیات معنا کوي شفا کې قاضي آیات وای په شفا کې وی الله دې ګره دو جملې راوړي دي ادا دواړو په دې دواړو کې خدای په خپل عذر پېښ کړي د ادم انسان طرف نه یو دا چې پد سیا دا غدې یو شو په پیر روان ګناه نه اذن دا بالکل الله وي وي ما ته دا قص نو معلوم دې هغه قص نو کړي چې قص نو ګناه رقم ده نشه په پیر هم ګناه نه ده بل اراده نو د ګناه قصد للخطيه لم نجد له قصد للخطيه په ګناه کې ګور قصد او اراده شرط ښه لکه سوره احزاب ګور درته دویستم فرات نمبر 5 ګور دغه د آد نمبر 5 اخیر سر ولیت علیکم جناحون انیشته پتا باندې ګناه فیما فاس کې اخطاتم چې خطا شو تاسو هغه کې ولیکن لیکن اشتد ګناه ما فاس کې تامر قلوبکم چ قصد کو پاغي باندې تاسو زړونو نو ادم زما قصد خو نه خور ګناه را کوم نشو وکال الله غفور رحیم نو دارنګ دلته ما دلته الله خپل وي فنسیا انداغه نه یوږي په پیر باندې روجي کې وبسکا نو ته ګناګار یې بلکې پر وجه د نبی اسلام څوک چې وبس کی مې من کو دا په الله الله ول مېلمستیا ور کوي یو تړ پر وجه کې سخوري مې من کو په ربانه دا الله مېلمستیا ور کوي ګنا خو نشو ولم نجد له عظما او نو مونږ له مونږ دا قص ګنا تا وقلنا للملائکه یا کا کل چې مونږ ملائکه ته وجود دی ادم چې دا کوي په طرف د ادم اسلام چې دا الله ته په طرف د ادم اسلام ان ادم اسلام په تور قبله یا لام په معنی د الا لام او یا کاکر چې موږ را کوتا سجده وکي آدم علی السلام ته سجده تعظیم سجده تعظیم جایز او په خوا یا سجده په معنی تابعداري وکي د آدم علی السلام سجده وکړي تابعداري وکړه ټولو فرښتو الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه انکار وکړه او ځان غټو مې ابا واستکبره فقلنا ومنګ یا آدم او آدم ان عدو لك یګان دا شیطان دشمن دستا ولې دوځګه استاد بی بی فلا اخرجنکما من الجنه نو نباتی تاسو جنت نام فتشقا نو تاسو وطن شي د شقاوت دنګ شقاوت دنیوي مراد ده اخروی نه تاسو وطن شي دته په جنت کې ودی بی غما چې څو خوري چې ساوون دې زم خو غره لکه کدا مو خړه نو بیا د دنیا ته دی بیا وطن شي ځان لا په خپل روډا پیدا کې ځان لا په خپل کپړې پیدا کې ځان لا کور جوړې لوی مصیبت باندې وړ فتش خا ان لك الله تجو فیا یګن طالبې انده خبره چې نه بوګه کېږي په دې جنت کې ولا تعرا انا بربندې کې سوچې بربند شه دا دې جواب دې بیا خپل وکي ولا تعرا انا بربندې کې وانك لا تظنوا فيا ايقنت چې نبتګه کې پدې کې ولا تط ولا تضحى انا بل ګرمي کېږي فوسوسې له شیطان نو توڅو برادر شیطان نوې شیطان وو ادمه ال ادل کالا شجر دل خلد ايو خم تا تا یو اونا د میش ګرای چې جنت کې به کړو خړه میشه بشری کې و ملک او بادشاہی لا بلا چې نه مزړیږي دا ته اونا کاغه دی خړه کنه یو به میشل په جنت کې شي دنیا ته وتلو نه بچي او بندا چې دته بادشاہی دوار بلنی فاکل منها نو کړه او خړه دوار دی دیونه نه فورته ما سواته ما نو خارج دوار ته بدن دی او بل بفورت لهما لا لغیر ما خا خدا خاون دی او بل بدن لیدل ناروا خنو په دای باندې نور جامه پرته د جنت نو فای کی دی او بل بدن نشری دی نو چې دا میو خړه دغه اون اس شی وان څو کوئی غنم او څو کوئی انګور او څو کوئی سیو اس شی شو الله نه ذکر ری بس تی زار شی شو دغه خړه دوړو نو بدت فبدت لهما سواتهما نو خکار شو دوارو تا بدن نو دیو بل دانه جی بربن شو یعنی اگر نورانی لباس تیلر شد دیو بل بدن نو سلیده شو خدا خواهن نو خدا خواهن لجاید جاید خد لجایدی شد در خپل خواهن بدن وینی سر انترپو او خواهن لم جایدی شد سر انترپو برد خپل خد بدن لیده شد فبادت لهما تواتو ما نو خکار شو دوارو تا بدن نو دیو بل وتفقا او شروع جوړه اختفان علی مم ورکر جانا چې فانی لګور پر بدن نو باندې د فانو ته جنت نه دوی چې بیا دا فانی سره په دی 70 پړو نه دا خدای ته اوس پته ولې چې وضو با نو چې وضو نه غفانی د جنت راو شو کوي او ګلونه جمع کوي ځاله ګلدسته جو سری سره لګولې دي وعسى ادم ربه اپرنګ د عصیان کرا پرنګ نه فرمانه کرا غادم زم درخفل فغوا نو جوان دی پریشان شو فتشخا اې کله ستر دلار شه فتش فغوا ان فتشخا پوجه دا معنا چا کړ واسا ادم رب فغوا امام کلابازی دا عالم تیر شو دی صوفی عالم دی دا د کتاب نه التعارف دې بارکه لګلګي لولا تعارف ولا معرفت تصوف کته امام کلبازی رحمت الله علی تعارف کتاب نه لیکلې اند تصوف د اصطلاحات باندې څو کړو پیدل نه نغو عسى ادم ربو پرنګ نه فرمانه کې راغی ادم سنتره پر سوانه ایسیا نو نه پرنګ نو قران داتو لکه په دې روزه کې وسړې وبس کی په ربانه نو خلک وې دا خو دې روزه خوري الان که هغه پیرس کی نو شکل د ګناه ده خو ګناه خو نه وکړه د کرنګ یادو صاحب پیر باندې دان خو نو رنګ د ګناهو چې دا لوک مات لو خو پیر باندې و نو ګناه خو نشه اول لم نجد له عظما واجه پرنګ د اسیان کې راغی شکل ګناو فغوا نو دا نه چې ګمراه شه سفر الله پیغمبر چې ګمراه شي پیغمبر نو ګمراه کیږي فغوا الفت نو فتشقا اغبر تلا فشقا اشقاو د دنیا د دنیا مراد دی دنیا کو تکلیف ملاو شدا معنا ابا یک سره دغه معنی کوي چې خواخه نو د قیامت پر باندې الله له جواب ورکړي او کادم باندې مرای نو نس یاد کړه اما څه ګناه کړو نو جواب به ورکړي امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی وایدا تور بدبخت خلق دی تور لوی بدبخت خلق دی خپل نیکه په باره کې دا قول فتن کړي قرطبی د امام ابن عربی قول نقل کړی په معنی وایدا تور بدبخت خلق دا خلق دی خپل نیکه په باره کې دا خبره کوي چې دا عام سړی په باره کې ودا څه نه کړی شي د خپل نیکه د انسانیت د نیکه په باره کې چې بربند شو دا شو دا شو نو دا د چا کم نکره د پلار پلار دغه بارک اگر که چاته پرتګیز ته هم انده به دا خبر به نشي ویلې دا وای دا که چاته وي چې نکره د جامیز ته وي نو دا به جنگ کوي لیکن دا غ بابا چې پیغمبرون دي هر ټول انسانيت بابا دي اته دور بدبخت به غیرت دي یو جامع ته نه وته د خپل نکره بارک ویلې شي اگر چې چاته یې ستي په زور باندې او به تنه شي ویلې اذی بابا بارک پیغمبرم دے عزت مند دے ادور لی سړی ظالم ادا سکے ثم اجتباه بیا وګرا چونکړو دل رب د فرض نوبت چې چونکړو نو جامې ته سې عزت کوی فتاب علی نو مهربانی کړو الله په دبان مخ کې تاب د مازی غ مخ کې نو مې الله به مهربانی کړو یعنی الله دې د ګناه نو ور وهدا او توفیق ورکړو دا نه چې اوته په میرا اوته ته دا تو کا اوته چونګه مخکې نه چونو قالا بتا منا جميعا او الله کوشي يا زيد زنه ټول باز تاسو فرض به دشمنان وي فاس کې راځتا تاسو اوس ترې قران ته فاس کې راځتا تاسو ما تر نه هدايت نو چا چې تاسو به نو کړو ما د کتاب فراز نو نو د گمراهي په دنیا کې ولا اشقا انا بد بد خې په اخرت کې وایداد بیا د جنت ته ولې وستو بایغه پیدا کړ جنت دنیا لو خدا خو الله پاک مولانا سیندی رحمت الله علیه خپل جواب کړي هغه د امور چې ماشوم لرکې د تینې لرکې نو ودا سزا ورکې نن دا دی لرکې چې نور نعمتونه چې هغه مو هڅه پای خو نه دي کړ دوه کال بعد دوه نیم کال بعد لرکې دا کړي ادم بابا الله جنت له خو پیدا کړي دغه دنیا له پیدا کړو چې د دنیا تولید او تناسل شي بشي ته پیدا شي د جنت کې ولا کار نه شي کېږي اته د خدي بدن نشي لیدې د خدي عورت او خدي دار نشي لیدې یو په ځای ملا په څنګه ور بچي په څنګه پیدا کېده نو لوی نعمت د بچو نو الله دا پروګرام دا ټیم ټیبل جوړ کړو د فاره اوس کده دغه شان نو دلې سره پر په جنت کې مهربانتي او کوم دې خوشاله شي او جنت خو ډیر مزیدار ده دغه نو سوق دي په چا به تړو شي نو که دغه شان را بار کول جنت دې به خفه کېده او الله دې نه خفه کو نو الله دې دنه په خپل حکمت سره دا ته کار وکړه چې دې په خیر خو ګناو خدای ما مخ نه ماف کړ دا ګنانو دې په خیر خدا ګناو چې ما د الله حکم مات کړ دغه پیغمبرانو کار دی اي که شان او عموده دور اوچتي چې ځان په هر الله لحظه کې بر لمه کې ځان ګناګار غړي ګنا خو نو خود دې په خیر ګناو نو جړل چې ما سوکړو نو الله وته ټیک د ما په دې کوم دنیا ته مزه دې ویل خوتم نو په خوشاله دنیا تر هغه الله دې خپکو نه ښه دا کومور چې د پاین ماشوم لرکای په پسینه باندې ته سو لګي تور کې کنه یی ماجو به نور وسو شي یا وته مصبر لګي تریخ شه دې چې خلو وړي هغه ماشوم ورته کې نو دا نه چې سزا ورکای او مطلب چې دغه ښی چې نور سو تش پای خونه دي کنه دا غران تش جنت خورو د دنیا لذتونه چې د خدای تر یو دا کې د لی د بچو نعمتونه چې دا تکلاو شي په شی په خبره باندې اوس کله سړي پړ کې کګوال او غره نور باندې کیدو کید مونږ ولا غړ خلاص کړه ترغیب قران تور کې چې قران وا چې د پیغمبران درجو فی جن ظالم زیات ځان به کوات مکو فایما ذنکم من یودانا فت کجراغ تاو تا این شرطیا کجراغ تاو تا دن طرف دا سیدات قرآن نو چاچ تا در پردماد کتاب نو نبق گمراکی پا دنیا کے آنا و بدبخش نبی اسلام بیلو ترکتو فی کم امرین پتاز کے دو شیان سرینزا نروانی ما لن تدلو ما تمثبتم بهما چری با گمران شای سو برتا پاقی منگو لگولی یو کتاب اللہ او دویم سنت رسول اللہ یو دا اللہ کتاب دویم دا پیغمبر سنت سلورمی سفارہ کے پدویم مخبانے پدریمی سفارہ کے سلورمی سفارہ کا پدویم مخبانے کیفت فرون ترنگ تاسو کافران شئی وانتم تطلع علیکم آیات اللہ او تاسو شئی نسج پدا بایاتون دا اللہ وفیکم رسول او فتا کسو ند پیغمبر دی دا دو شیان چی قرآن سکن نسم با کافران نشی کافران کدی در تم وی چی سوک دا قرآن سنت تابع شو ملا دلو دنیا که با گمران نشی شیطان نشی گمران کولی اپا غیر که بدبخت نشی جهنمی با نشی نو چی قرآن دا که نازو دیسی شو دی گمران دی او په اخرت کې بدبخت دی ساتي هغه حدیث کې مرادی یا علی ستکون فتنتون و علی ډیر فتنه براشي قلت عمل مخرج منا ما یاد الله پیغمبر د فتنه بچاو بس صورت نو قال کتاب الله نبی اسلام د الله په کتاب بچ کیږي فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم پدې کې اخبار دي د مخکې حالات او حالات دي درستو راتو هو الفصل دا واضح کتاب دے لیسا بلادل دا گپ ندے من ترکو من جبارن چاچ پر خود دیو ظالم دو جنا ظالم یری کی شرک قرآن بیانو تو محمد کی نو قسمه اللہ اللہ بر سر تبا کی ومن اتخذ هدا فی غیره او چاچ دا طلب کبیدہ لر کتابنا اضلہ اللہ اللہ بر سر گمراہ کی دل تب وئی چو قرآن تکینا نشی گمراہ کی دے نشی بدبخت دنیا کو گمراہ نشی شیطان برا نشی غالب کی دے اپ آخرت کے بدبخت نشی جنت تلے جہنم تلے نشی نور تک کہتا کم عمل لے چاگا ادائی دو فرداشتا دغشت بشارشتا کم شے دے او صدا جو رکے تخویف رکے منکر دے قرآن چی ایرادو کن امن آران ذکر چاچے مخوارو دے مال کتابنا مخوارو نیز لکی امیدے یا مخوار مولاد ہے نہ بیان ان بل کتاب کے لگے آ رہے ہیں فإن له معشتان دوان کانو یقین دل بھئی جوان تن دانو چ غریب بھئی نہ خپی تھی بگڑی خپی جارو کے بگڑ دی لولے لن ملن کو دری بوتئی لولے بنگلی بھئی خود جوان میں تنگی سکون وطنی اطمینان قلب وطنی دید دنیا حالات شد ابن کثیر نے کرکڑی دی جزا الماسیاتی پا تفصیل صورت سبا کے جزا الماسیاتی الوحنو فیل عبارت پا دنیا کے دو گناہ سزا سستی دا پی بار کے قرآن تا بیڑا نکی گی دارنگ مست تا بیڑا نکی گی وزدیقو فی رزق آتانگوالے پا معیشت کے معیشت ار و باید ندب معیشت بے خرابی یا رسول کو دسنیشتے و تعطرو فی لیتا او شی و پی خن لگی دلتا موی فاین نلو میں شدان زان کانو یقین دل بای گدران تنگ پا دنیا کے پا دنیا کے بعد تنگی خوشحال بنی ونا شروع یوم القیامت آما اپورتا با گدل فرد قیامت رو وی بعد ورب دماغ والی پورتا کمال رو او حال داشت دو مالی رو که دماغ استر گی اللہ بای کدالکا خبرم دارنگی وستاستر گی وی گنار سو فرد جرم و تاوری اتت کا آیاتونا ذکر مانے نہ تو پڑا راغلی تا تو ما اتنا ذکر تو خلی ذکر نہ فنتیتا نو تا پریو خو ما کتاب لرا وکذالک الیوم تنسا سنگ تا ما کتاب پریو د کرگی نن رو پری خو دیشو ما در رحمت نا وکذالک نہ ایمان اطرفا او دا کرنگے صدور کم من اجا اطرفا چ زیات ہے اطرفا زیادتے ہو کہ خدای کتاب بری خود نور سکے لگیا شو ولم یؤمن بی آیت ربی ایمان راونا پایتون درا فل باندے او خام قاتب داخر دیر سر دو میشا افلم یا دلاؤں اے بیان نیشو دیتا چه سمرا دیر حالا کڑی ممخ که دینا دا پیڑونا یم شونا فی مساکی نیم گردی دی پدانو داگی که این نفی دالک الایات یکن پدی بیان که خام خواد دلائل لی دالا دی اوالی خلی اولی نوحا دفا دا قلمان دو نوحا دا نوحیتون جمع دا نوحیتون یعنی آغشه چه سڑه منی کئی نو اقل تم نوحیت کوئی دا سڑه منی کئی دا غلط و کارون چه اقل پا کیوی نو قرآن لی روانی ان فی ذلک الاجل بگیری قران نافل شی یقینا پدی بیان کی خامخ دلائل دا اللہ دو ادانیت لول النها تفاردا قلمند ولولا کلمت سبقت من ربک او کچر دې وکم مخکې تیر شي دروستانه په تاخير دادا لکان الزاما ان لکان العذاب لازما لهم نو خامخا غرا عذاب لګیدلې په دې پورې اوس باندې پر دې کړو واجر مسما اورېدا مقرر فنادارم اتصدي فذر علام يقول نو صبر کو پاغه بدر چې دی وي ته قران بیانې دې په تاسو لګیا شي کله وې تشکر وردی اکل وې دا یو دې شي باندې کله وې توله ما بد وې ته بد ته صبر کو وتسبح بحمد ربك افاقي بيانو د الله جل پاک دې بجرنا الله پاک دې نازولنا الله پاک دې زدنای پاونا بحمد ربي اپ صفاتون د اولویت د خپل رب لګیا وعده تا الله دې غوس الله دې حاجت را مشکل خوش الله دې پاکي بيان رد شرک وا او توحید بيانو بحمد ربك قبل طلوع الشمس مخید خطو نورنا سار کې ا مخید فر خطو نورنا مرګر کې و من انا الليل ا پس ایستد شپو کې فتاب پاک بیانو د الله ا پاترا په درس کې لاله کتردا خام خام خوشاله بکی تعالی الله ولا تمد اس آداب کې قران ورته چې قران ولا چې الله دور خپل کتاب لري چې ماته نو فسېږي چا موټر ته نه فسېږي چا اودي ته نه فسېږي چا بنگلې ته نه فسېږي ستا جونګړه د خیر ده تا څنګه هیڅ شی نشته خو دور لې شته الله درکه ظالم چا ماته نه فسېږي ګوره ولا تمدن عینیکا اموږ دوه خپل سترګې الاما هغه شیان ته متانه بي ادواز مرو چې فادر کړو پاغي باندې ټول ګوته د دې منکرینو نه ذرت الحیات الدنیا دا او تازگی دا نمائش ده ده جون دنیا لینب تنام فی ده فرچ امتیان ده مون ده فده که ورز خورب بکا خیر و مبقام او ورک رد رفتا دیر ورد همیشا یو دیس کرا دی لیسا مننا ملم تغنن بالقرآن زمان نده زمان امتی نده ایسو پا قرآن بانی غنی نشه ده مخلوقات نه چو قرآن اللہ ورکت ہے بیان پلتا گور جائے اپلان کی مار دیر دے دمانیشتے لاؤ خکول کور دے دمانیشتے تھا موٹر دے ماں تھانیشتے نبی حضور صلی اللہ علیہ السلام ہوئی زمانے دے دے بے شبارت لوگ ہم دست دے سڑی وَأْمُرْ آلَكَ بِسْصَلَاةِ حوکم کوا پلو تابدار دا بِسْصَلَاةِ بَمُزْبَانِ پموندبانی د دین پټور کارو واستغفر علیا اخپلم کلک یا پدیبانی لا نثلو کرزقا نو غړ مونتان رزق د فرد مخلوقات مون خوراګ د ګوتا تا والعقل للتقوى او انجام د فرد اهل تقوا والعقل لاهل تقوا او انجام د بهتر د فرد تقوا والو تقوا له قران والو وقالوا زجر منكرين رسالت اوای منكرين ولولا اتينا بآيات ربي ولولا راتلنا کای مونتا دا پیغمبران په موجودې باندې رابطه ده اولم تاتم جواب ان راغلی ته بینتون بیان د قران کریم ما هغه چې په ځای پورم بنو کو هغه د قران بیان نو چې خپل پیغمبر قران کو دا دلیل نه ته ولو ان اس حکمت ارسال رسول او که در منگ حلاک کدیلا پی عذابان مخی در قرآن نا نو خام خواهی بده ربنا ورزنگ اللہ و لارتن تایلی رسولا ولی رونه لگه متیم فیغمبر پانت با آیات که منگو تابیداری که اکڑو اد آیاتو نستا مخی در زلکی دو دمونا امخ در شرمنکی دو دمونگا نا بیا بیداوی پیغمبر براو لگه در فیغمبر وارس برا لگه لده نو اس که او سر نو دا بانا نشی کوری قل تقویب کوری و کلو مترفیتون هر یو انتظار کن که دقفل انجام فتربتو نو تاسم انتظار کوی دقفل انجام فتتعلمون در چوب پیجنی من آتو چی سوکو اصحاب سرات سوی با ملگر صاحب دل لار برابر او سوکو پیدایت بانی فتح بولگی او تو تا زن توائی کنن چم پا حقیو فتح بولگی چی پا حق تبیه کدیو او تو قرآن والی تو حق نوی وایدا شریان دی او دیدار دی پته بوله ان شاء الله ورځ براشي پته بوله کی چې په حق اتا ته کوم وای